أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورة آل عمران دا په ترتیب د قران کریم کې دریم نمبر سورۃ دی او په نزول کې یو کم نبی دی د سورۃ الانفال نه وروسته نازل شوی دی. دا هر سورۃ کې د پنځه خبرو پیژندل دا ضروري و. رب الدعوة خلاصه او امتیازات او مشکلات نو دې سورۃ د مخکې سره ربط په ډېرو طریقو دی. یو ربط دا دی چې مخکې صورت کې څلور مضامین وو، توحید، رسالت، جهاد او انفاق فی سبیل الله. نو په دې صورت کې همدغه څلور مضامین ذکر کوي خو په زیات وضاحت سره. دویم ربط دا دی چې مخکې صورت کې عجز و د اله د یهودو چې بقره ده، نو دې صورت کې عجز د اله د نسوارا و ذکر کوي چې مریم بی بی د عیسی علیه السلام دی. دریم ربط دا دی چې مخکې صورت کې زیات خطاب و د یهودو سره، نو دلته زیاته خبره د نسوارا و سره کوي. څلورم دا چې مخکې صورت کې جوړول د بیت الله شریف ذکر شو، ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف جوړ کو، نو دلته د هغې اولیه ذکر کوي چې دا په ټولو کورونو کې اولنی کور دی په مخ د ځمکه باندې. پنځم دا چې د مخکې صورت په آخر کې ویلي و فانصرنا علی القوم الکافرین، چې الله موږ له کفارو باندې فتح او غلبه راکړه. د دې صورت په اول کې هغه مسله ذکر کوي چې د هغې منکر کافر ګرځي. اول کې وایي الله لا اله الا هو، دا د لا اله الا هو مسله څوک نه مني نو هغه کافر دی. د هغې څه به جهاد کېږي او د الله نه به سوال کېږي چې الله د دې کفار مقابله کې موږ له فتح او بری راکړه. شپږم ربط دا دی چې د مخکې صورت په آخر کې دعا وه، نو د دې په آخر کې هم دعا ده. دا یې مخکې سره ربط دی. بل ربط دا دی مخکې صورت کې دعوه د توحید څلور کرتې وه او دلته به دعوه د توحید اووه کرتې ذکر کی. بل ربط دا دی مخکې صورت کې د مغضوب علیهم تفصیل و د یهودو، نو دلته د زوالینو تفصیل کوي چې هغه نسوارا دي. بل ربط یې دا دی، نهم نمبر ربط یې دا دی چې مخکې صورت کې مباهله وه د یهودو سره. څلور نبی کې ویلي وو قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، مباهله وه د یهودو سره. نو دلته مباهله ذکر کوي د نسوارا او سره. یو شپېته کې به د هغې سره مباهله ذکر کړي چې که په تاسو په حق یې وایي نو په قل تعالوا نتلو ابنانا و ابناکم، یو شپېته کې به وایي. نو مخکې مباهله وه د یهودو سره او دلته مباهله ده د نسوارا او سره. دا نن یې مخکې صورت کې رد و په اتخاذ الولد و قالو اتخذ الله ولدا، د دې پنځه جوابونه وو. نو دلته به پنځه اقوال زرینه ذکر کی په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې. دا لس ربطونه شو د سورة آل عمران د سورة بقره سره. دویم دعوه د سورت، نو د سورت دعوه دا ده چې دې صورت کې بیان د مضامینو اربعو کوي خو په زیات وضاحت سره. یعنې مقصد د سورت بقرې او سورت العمران دعوه یوه ده او سلور مزامین التمو توحید رسالت جهاد او انفاق نو دلته هم دغه سلور مزامین دي. نو د سورت العمران او د سورت بقری یو دعوه ده. خلاصه د سورت داره چې سورت درې حصے دی. اول سره د درې شپېته پورې په اثبات د توحید کې، دویم د یو سل دویم پورې ده په اثبات د رسالت کې، او دریم عیسی تر اخره پورې ده په بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله کې. صرف دغه تقسیم کې لږ فرق راغلی چې مخکې صورت کې څلور حصې او دې صورت کې درې حصې جوړیږي. اول عیسی درې شپېته پورې په اثبات د توحید کې، دویم د یو سل دویم پورې په اثبات د رسالت کې، او دریمه تر اخره پورې ده په پاره کې جهاد او د انفاق مسله یو ځای بیانوي، ممزوجه مخلوط یې بیانوي. مخکې او دې تقسیم کې لږ فرق دی. بیا دې سورت په اول عیسه کې درې بابونه دي. د بقرې په اول عیسه کې موږ څلور بابونه جوړ کړي وو، او د دې په اول کې درې بابونه دي. اول باب دی اتلسم آیات پورې، او په دې کې شپږ خبرې بیانېږي. اول مسله توحید ذکر کوي، لا اله الا هو، او په دې باب درې قسمه دلایل ذکر کوي: عقلي دلیل الحي القيوم، بیا وحي دلیل نزل عليك الكتاب، او بیا نقلي دلیل وانزل التوراة والانجيل او انزل الفرقان. نو الحي القيوم به دلیل عقلي ذکر کوي، او نزل عليك الكتاب دا دلیل وحي دی، او دا وانزل التوراة والانجيل وانزل الفرقان دا کوم دلیل دی؟ دلیل نقلی دی. بان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ستخويف اخروی ذکر کوي. او سلورم دپه کوي دغه شبهه د نسواراو. د نسواراو شبهه دا وه چې هغې به ویل د عیسی علیه السلام باره کې وروح منه راځي. ان عیسی علیه السلام چې دی هغه د الله تعالی څه دی؟ ولد دی، زموږ اله دارنګې معبود دی. ځکه چې مخکنو کتابونو کې د هغه باره کې ابن الله لفظ راغلی، او قران کریم کې وروح منه راغلی. وروح منه معنی معلوم شو چې جزء در الله نه. نو دغه جواب کوي چې هو الذي انزل عليك الكتاب. سره حاصل د جواب دار چې دا لفظ د متشابهات نه دی. بے ربنا لا تزغ قلوبنا سب التعليم دعا وکي چې مؤمنان لر دې دعا اهتمام پکار دی. اس نه چې د مخالفینو اعتراضونه نه پړه کې اتکاګلې چرانه شي. کله بعضی خلک اعتراضونه او تنقیدونه کوي، نو د بنده په زړه کې کوګواله پیدا کیږي. نو په دغه مقدس دعا په کار ده چې زړه کې چرته کوګواله پیدا نشي. نو تعلیم د دعا لري. او شپږم به تزید من الدنیا او ترغیب الی الاخره ذکر کی. د دنیا نه به رغبتی ذکر کی، او اخیرت طرف ته به ترغیب ذکر کی. او د دې بیان به وکړي چې مال اولاد دانه په کاریږي، لکه د مکې د کوپارو په کار نشو او د فرعونیانو په کار نشو، نو په دې مدوکه کیږي. ناول باب کې شپږ خبرې شوې. مسله د توحید په هغې درې قسمه ادله: بے تخویب، بے جواب د شوبې، او بے تعلیم د دعا، او بے تزید من الدنیا و ترغیب الى الاخرت. شهد الله انه لا اله الا هو اتل سمعت نو بے دویم باب شروع کی اشویشتم آیت پوری پاگی کم دا اول باب پشان مسئلہ توحید دا لا اله الا هو، او پاگی دری قسمہ دلائل ذکر کئی. مسئلہ توحید او پاگی دری دلائل: شهد الله دا دلیل وحی دے، اول ملائکة والعلم دلیل نقلی دے د ملائکه او د علماونه، او قائما بالقسط دا دلیل عقلی دی. نو هلته مول کې مسله توحید ده، او درې قسمه دلایل بیانیږي. بیا ان الدین عند الله الاسلام مختلف الذین اوتوا الکتاب سبب دویم جواب وکي دغه شبهې د نسواراو. د نسواراو شبهه سوه چې د عیسی علیه السلام باره کې ابن الله راغلی، نو دا غی خو یو جواب مخکی باب کې شوی چې دا لفظ متشابهات و نه دی، او دویم جواب په دغه دویم باب کې کوي چې دا لفظ ادخال باغیانو دی. دا باغیانو دا لفظ د ځانه د الله کتابونو کې داخل کړی دی، او دا غی نه وروسته بیا صداقت د پیغمبر په ان حاجو کا سب صداقت د پیغمبر ذکر کی، ان الذين يكفرون س زجر او تخویب ذکر کی، او د دې اهل کتاب او قباحتونه به بیان کی چې دی خو انبیا شیطان کړي دي، حق پرس او نیکان علما شیطان کړي دي، او په کې به تشجیم موحدین ته چې ګوري شهادتونه په دعوت کوي او د حق په بیان کې بلایي خزان بکلکوي، ځکه مخکې ډېر انبیا شیطان شوي دي او ډېر حق پرس علما شیطان شوي دي. نو ان الذين يكفرون سبا زجر او تخویب بم ذکر کی، او دانګي بهادری به ورکول می حق پرستو ته. نو دویم باب کې مسله توحید په غی دری قسمه دلله، او به دویم جواب د شبهه د نسواراو، او به صداقت د پیغمبر، او به زجر او تخویب او تشجیع حق پرستو ته. قل اللهم مالک الملک شپږشتم آیات نه بدریم باب شروع شي، پاغی کم اول داور توحید ذکر کئی، او دول صفات در نتلاح ذکر کئی، او غاٹی خبری پا دغه باب کې پینزه اقوال زری نری فعبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام باری، چو عیسیٰ علیہ السلام معبد دے، الہ او معبود نری، پاغی با پینزه اقوال زری نری ذکر کئی، داغی دا مشران اقوال با ذکر کئی، چو دا عیسیٰ علیہ السلام نیاوی چو انکا انتا سمیع العلیم، او ریدون کے اپوی سر پا اللہ تعالی دے، د عیسی علیه السلام مور وویل چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، چې رازق یې ولنه دی. ماما یو انک سمیع الدعا، اوازونه او چغې یې الله تعالی اوري، او پرشتو قول به ذکر کړي چې کذلک یفعل الله ما یشاء او کذلک یخلق الله ما یشاء، دا به د پرشتو وینا ذکر کړي. پنځم به د عیسی علیه السلام قول ذکر کړي چې عیسی علیه السلام په خپله وایي ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم. نو پنځه اقوال زرینه په عبدیت د عیسی علیه السلام، چې ګوره د عیسی علیه السلام ټول مشران الله ته محتاج دي. نو عیسی علیه السلام الله او معبود نه دی، بلکې هغه سره د الله بنده دی. دا هغه دنیا خبره به ذکر کی، د مور خبره به ذکر کی، د ماما خبره به ذکر کی، د عیسی علیه السلام خپله خبره به ذکر کی، او د ملایکو خبره به ذکر کی. دا مضمون د دریش بیتم پورې دی، بیا دریش بیتم نه به دویم ایسه شروع شي په اثبات د رسالت کې، دغه یو سل دویم آیات پورې، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته پورې، په هغه دریم ایسه کې به پنځه قواعد ذکر کړي د جماعت دپاره، چې د مجاهدینو جماعت چې منظم کېږي نو دا پنځه قاعدې ورته ضروري دي، او به با واقع دا بدر او دو حد ذکر کی، دا بدر واقع جمالاً دو حد دا تفصیلاً، دا با تفریو کی پر ایک قاعدو بانی، چه گوری پینزم قاعد، دغاز پینز قیدی دی، دو پینزم قیده بانی تفریو کی، اول قیده داو، چه دا جماعت کم ارکانی طول با عقیده برابر ای، طول با دلان یریگی، او دانی موحدین بای، او دوین دا قانون بند اللہ کتابی، او درین دا چې ارکان به فعالی د کوم مقصد د پاره چې جماعت جوړ کړي هغه ته به دعوت چلی، امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوي. سلورم دا چې د جماعت چې کوم مقصد او منشور د هغه لپاره مال لګوي، او پنځم دا چې اغیار به رازدار نه ګرځوي، کفار ته به خپل رازونه نه ورکوي، کافر او د الله دشمن نه به خپل دوست او رازدار نه ګرځوي. نو بیا په پنځمه قاعده به تفریح وکړي، واقع د بدر به اجمالاً ذکر کړي او د احد به تفصیلاً ذکر کړي، چې ګوري په بدر کې تاسو پنځمه قاعده عمل کړی وو، اغیار د پکې نه و، الله پاتح او بری درکو، او په احد کې په پنځمه قاعده پوره عمل نه و، ځکه په هغه کې منافقان هم موجود وو، نو په دې وجه ستاسو هغه پاتح شکست باندې بدل شوه. نو دغه غټ غټ خبرې پکې دغه دي، نور پکې به طبي مضامین ډېر وي، زواجر یا تخفیفات بشارتونه دا پکې ډېر راځي، خو غټې خبرې چې موږ کومې بیان کړې نو هغه دغه دي. نو د صورت خلاصه دا ده، صورت درې حصې شو، اول حصه دا تلسم آیات پورې دا په اثبات د توحید کې پای کې درې بابونه دي. دویم عیسی د یو سو پورې یو سل دویم پورې په اثبات د رسالت کې، او په هغې کې به د هغوی مضمون سو هغوی په اول کې هم او هغه کې به اثبات د رسالت کوي په دفې د پنځه له شبهاب سره، او بیا دریم باب دی تر اخیره پورې د درې شپېتم نه یو سل دویم پورې دویم عیسره په اثبات د رسالت کې، او د یو سل دویم نه تر اخیره پورې بیا دریم عیسره په هغه کې بیان د جهاد او د انفاق به کوي، او پنځه قاعدې به ذکر کړي د جماعت د مجاهدینو لپاره، او په پنځمه قاعده به واقع د بدر او اوسه کې تفریح به کړي. دا یې حاصل د اجمالي دې صورت. بل د صورت امتیازات دي. د صورت په امتیازاتو کې یوه خبره دا راځي چې په دې کې عجه ذکر کوي د اله د نسواراو نسواراو ته چې ستاسې اله چې هغه عیسی علیه السلام دي او مریم بیبي دي، هغه ځان له الله ته عاجز دي او محتاج دي. دویم امتیاز یې دا دی چې په دې کې قواعد ذکر کوي د جماعت دپاره چې د مجاهدینو د جماعت دپاره کومې قاعدې ضروري دي، هغه قاعدې بیانوي. دا امتیاز دی. دریم په دې کې جوابونه کوي دا شبهې د نسواراو د نسواراو د شبهې درې جوابونه به راشي. اول جواب په اول باب کې ذکر کوي چې دا لفظ متشابهات ور نه دی. که چېرې کتابونه کې ابن الله لفظ موجود د عیسی علیه السلام باره کې نو دا لفظ متشابهات ور نه دی. دویم جواب به بیا په دویم باب کې وکړي چې دا لفظ ادخان د باغیانو دی، او دریم جواب به بیا په دریم باب کې وکړي چې په هغې کې به شجر نسب د عیسی علیه السلام بیان کړي، او د دې خبرې بیان به وکړي چې عیسی علیه السلام ټول مشران الله ته محتاج دي. نو بهرحال دریم امتیاز یې دا دی چې په دې کې تفصیلي جواب کوي د شبهې د نسواراو. څلورم امتیاز یې دا دی چې په دې کې اقوال زرینه دي په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې، او دارنګه د عیسی علیه السلام اکابر به ذکر کړي چې د هغې اکابر ټول الله ته محتاج دي، د هغې نیا الله ته محتاج ده، مور الله ته محتاج ده، او د هغې ماما زکریا علیه السلام هغه هم الله ته محتاج دی. بل دا سورت په دې باندې ممتاز دی چې په دې کې اتلسم نمبر آیات باندې ممتاز دی چې مختصر آیات دی. په هغه مختصر آیات کې دعوه د توحید هم ده او نتیجه هم ده، او درې قسمه ادله هم پکې دي. دارنګه دا سورت په دې ممتاز ده چې په دې کې رد شوی د اصولو د نصرانیت، د عیسایانو د انګریزانو چې کوم اصول دي نو د هغې د اصولو رد هم دی دې سورت کې. او دارنګه دا سورت په دې ممتاز ده چې په دې کې د صحابه کرامو ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام بیان شوی دی. سورت په دې ممتاز ده چې دې کې مباهله ده د نسواراو سره، او سورت په دې ممتاز ده چې دې سورت کې الله د علماو نه وعده خاصه ده چې حق به بیانوي او حق به نه پټوي. نهم سورت په دې بل سورت په دې ممتاز ده چې دې کې بیان د مکر د عیسی علیه السلام ته چې د عیسی علیه السلام د وجود لپاره منصوبه جوړه شوه او هغه منصوبه الله تعالی ناکام کړه ده. بل سورت په دې ممتاز ده چې دې کې وعده د انبیاو ذکر کوي چې د ټولو انبیاو نه الله وعده اخیستې وه د نبي اخر الزمان باره کې. بل سورت په دې ممتاز ده چې په دې کې د امیانو توبې شرطونه بیانېږي، او بل سورت په دې ممتاز ده چې په دې کې د آل عمران بیان شوی دی. دارنګه سورت په دې هم ممتاز ده چې په دې کې د احد واقع ده تفصیلا. بل سورت په دې ممتاز ده چې په دې کې اهلی کتاب ته دعوت ورکوي تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. دا د سورت امتیازات دي. یعنی سورت آل عمران ډېر ممتاز سورت دی او ډېر زیات امتیازات لري، لکه د سورت البقرې امتیازات ډېر زیات و. نو دارنګه د دې سورت هم ډېر امتیازات دي، لکه یو د دې امتیاز دا دی چې دې صورت کې ردم دی دا اصول د نصرانیت. د نصرانیت چې کوم اصول دي بنیادی، چې هغې ویل زمونږ دین کامل دین دی او غوره دین دی او بل دین ته زمونږ ضرورت نشته، نو د هغې رد کړ چې ان الدین عند الله الاسلام، هغه دین چې الله ته معتبر دی هغه صرف او صرف اسلام دی. یو دغه رد دی. دارنګې دی به چې تثلیث عقلا او نقلا ثابت دی، الیها دری دی، الله پاک د عیسی علیه السلام د هغې مور ده، نو دا خبره په عقل او نقل دواړو ثابته ده. نو د هغې جواب به وکړي چې عیسی علیه السلام په خپله د خپل عبدیت اقرار کوي، او عیسی علیه السلام په خپله وچې ان الله ربي و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. دریم اصل او بنیاد د نسوارو دا و چې هغې به الکتب الهیه زموږ د دین توصیه کوي. نو موږ صحیح ده چې کتب الهیه ستاسو دین توصیه کوي، خو د الله کتابونو کې چې کومه مسله ذکر ده هغه تاسو نه منئ، چې هغه تعالی ویل کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیئا، تاسو یو الله بندګي نه کوئ، د الله سره شریک جوړوئ. نو دریم د هغې دا اصل رد شوی دی. څلورم د نصرانیت بنیاد په دې خبره و چې موږ نبی علیه السلام پیغمبر منو، خو یوازې د عربو دپاره دا موږ منو، یعنی مقصد دا زموږ دپاره نه دی، د نصوارو دپاره. محمد رسول الله پیغمبر دی خو دا د عربو دپاره دی، زموږ دپاره نه دی. نو د هغې جواب وکړ یو اتیا کې چې وایي اخذنا میثاق النبیین، یعنی مقصد دا دی دا پیغمبر الله تعالی ټولو خلکو ته رالیږلی، د ټولو انبیاو نه وعدې اخیستل شوې د دې پیغمبر باره کې، که ستاسو په دور کې دا پیغمبر راغلی د اخیر زمانې نبی، نو تاسو ټولو د ایمان هم راوړئ، د ده مدد به هم کوئ. نو محمد رسول الله یوازې د عربو دپاره نه دی رالیږلی، شاید د ټولې دنیا دپاره رالیږلی شوی دی. پنځم د هغې اصل دا و چې موږ موحدین یو، نو تاسو موږ ته ولې مشرکان ویوئ؟ نو د دې جواب به وکړي چې تاسې موحدین ځکه نه وئ، ستاسو عقیده د تثلیث ده. تاسې ویوئ چې الهه درې دي، درې خدایان منئ، په دې طریقه په هغې باندې رد وکړي. او لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، دا بیا مائده کې راشي. شپږم اصل د نصرانیت دا و چې عیسی علیه السلام د ټولې دنیا لپاره پیغمبر راغلی. زمون پیغمبر شو عیسی علیه السلام دا د ټولې دنیا لپاره و، نو په هغې به رد وکړي چې ګور عیسی علیه السلام پیغمبر و خو صرف د بني اسرائیلو دپاره و، لکه د هغه باره کې راځي و رسولا الی بني اسرائیل، چې عیسی علیه السلام د الله تعالی استازی و خو صرف بني اسرائیلو ته و. نو بهرحال د نصرانیت شپږ اصول دي، او دا شپږ اصول رد دی په دې سورت العمران کې، او دا دې سورت د امتیازاتو نه هم ده. بیا د نصرانیت په رد کې علما او چې دی به کتابونه ډېر لیکلي دي، او د هغې رد چې شوی دی د عیسائیت په هغه کې ډېر مشهور کتاب دی، ابن تیمیه رحمه الله دی، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح په نوم باندې، دا د هغه کتاب دی. وروسته علما او چې کوم کتابونه په دې موضوع لیکلي، نو زیات اخذ یې بیا دغه کتاب نه کوي، او زیات نقل له دغه کتاب نه کوي. نو هغه بیا بنیادي کتاب دی د نصرانیت او د انګریزانو په رد کې. خو بهرحال دې صورت کې هغه شپږ بنیادي اصول د هغې بیانوي او د هغې ردونه کوي. بیا د صورت آل عمران شان نزول، نو ګورئ د دې په شان نزول کې راځي، مفسرین وایي چې د نجران د نسوارو یو وفد مدینې طیبې ته راغی. نجران یو علاقه وه، د نسوارو علاقه وه، نو هغه وفد شو د نجران دا مدینې طیبې ته راغلی، او په دې وفد کې شپېته کسان وو، درې پکې سرکارده او مشران کسان وو. دا وفد په شپېته کسانو مشتمل وو، درې د دوی مشران وو. مشرانو ته عقیب او سید او ابو حارثه وایي، عقیب سید ابو حارثه. دوی د نبی علیه السلام سره مناظره شروع کړه، د عیسی علیه السلام په باره کې. دوی دا دعوه او چې عیسی علیه السلام د الله ولد دی، د الله نائب دی، او مریم بی بی عیسی علیه السلام دا زموږ معبودان دي. هغوی دا دعوه وه چې دا دواړه زموږ معبودان دي، عیسی علیه السلام د الله ولد دی، د الله نائب دی. نبی علیہ السلام هغې ته دا خبره وکړه چې ګورئ، زمونږ اب هغه ذات دی چې هغه همیشه ژوندی دی، هغه د ټول جهان پالونکی دی، ټول جهان ته رازق دی، او د ځمکې او د اسمانو یو شیم د هغه نه پټ نه دی، او الله هغه ذات دی چې هغه د مور په رحیم کې د خپلې مرضۍ مطابق بچی ته شکرونه ورکوي. الله هغه ذات دی چې نه خوراک کوي نه څکا کوي. نو تاسې وښیوئ چې د دې صفات نه کوم صفات په عیسی علیه السلام کې موجود دی. الله خو هغه ذات دی چې هغه همیشه ژوندی دی، عیسی علیه السلام همیشه نه دی ژوندی. الله هغه ذات دی چې د ټول جهان پالونکی او رازق دی، عیسی علیه السلام نه پالونکی دی او نه رازق دی، او الله هغه ذات دی چې د مور په ګیډه کې بچی ته د خپلې مرضۍ مطابق شکل ورکوي، عیسی علیه السلام دا نه شي کولی. او الله هغه ذات دی چې د ځمکې او اسمانو یو شی د هغه نه پټ نه وي. الله هغه ذات دی چې هغه نه خوراک کوي نه څکا کوي. نو د دې صفات نو یو صفات هم په عیسی علیه السلام کې موجود نه دی. نبی علیه السلام ورته دا خبره وکړه. نو په دې وجه الله دا د سورت ال عمران دا اولنی آیتونه چې دی اتیاو پورې آیتونه خوښا جوړیږي، چې دا د دغه نسواره او پرت کې الله تعالی راولېږل. بعضې علما ابن کثیر دا درې آیته اولنی آیتونه دا د وفد باره کې راغلي دي. او بیا په دا وخت کې دوه لوی واقعات شوي وو. دا نهم کالو د هجرت، ابن کثیر وایي چې دا نهم کالو د هجرت، او په دغه کال دوه غټ واقعات راغلي وو. یو دا وفد د نجران راغلی وو، د نجران نسواره چې دا پاخه نسواره وو، او بیا په دې کې ډېر لوی لوی راهبان او لوی لوی پیران هم پکې وو. او نجران چې دا یو بنیادی مرکز و د نصرانیت دپاره، هلته دی د خپل مسیحیت او نصرانیت یو کعبه هم جوړه کړې وه. ناول دی د نبی علیه السلام سره مناظره وکړه. دی وپد مناظره کې چې دی ناکام شو، خبرې نه من، نبی علیه السلام بیا دعوت د مباهلې ورکو، خو دی مباهلې ته تیار نه شو. نو دغه اتیا یا څه د بره اتیا آیتونه چې دي دا د وپد باره کې راغلي دي. او دویمه لوی واقع په دغه زمانه کې د احد واقع وه. دا وروسته عیسی د هغې باره کې بیا نازله شوې ده. خو د احد واقع چې وه نو دا په دریم کال د هجرت وه. اگر چې ابن کثیر دا خبره کړي چې دا وپد د نجران دا په نهم کال د هجرت راغلی و، یعنی لږ وروسته راغلی دی. خو بعضې علماو دا لیکلي چې دا واقعیت یو بل ته نږدې راغلي وو، دا وپد راتل او دارنګې د احد واقع کېدل. نو بهرحال په دې کې دی ته د توحید بیان کوي، او په هغې باندې دلایل او تخویفونه او زواجر هم دي، او د هغې د دغه شبهې جوابونه هم کوي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اول کې دعوه ده. الله مبتدا، لا اله الا هو دا یو الخبر. الله هغه ذات دی چې نشته بل معبود برحق مگر یو دا دی. الله هغه ذات دی چې د هغې نه ما سوا بل معبود نشته. الحی دویم خبر. الله هغه ذات دی چې هغه همیشه ژوندی دی، مرګ پې نه راځي. القیوم دریم خبر د الله دپاره، چې الله هغه ذات دی چې القیوم هغه تدبیر کوونکی د عالم دی، د دې ټول عالم مدبر نظام چلوونکی څوک دی؟ یو الله. دا دونه لویه کارخانه د دنیا څوک چلی؟ د الله تعالی چلی. نزل علیک الکتاب، دا شلورم خبر د الله دپاره. الله هغه ذات دی چې رالیږلې تا باندې قرآن کریم. الله هغه ذات دی چې تورات انجیل او صحیفې رالیږلې. نو دا څلور واړه خبرونه شو د لفظ د الله دپاره. او لا اله الا هو کې دعوه ده. الحی القیوم دا په دلیل عقلي دی. نزل علیک الکتاب دا دلیل وحی دی. او وانزل التوراة والانجیل او انزل فرقان دا دلیل نقلی دی. نزل علیک الکتاب لالک تا باندې قرآن کریم په حقه باندې رښتینی کوونکی دا کتابونو چې مخکې دین دی. وانزل التوراة دا عطف دی په هغه نزله باندې. خو ګورئ مخکې د قرآن باره کې نزله له په ذکر کو، او د تورات او انجیل باره کې د صحیفو باره کې انزله له په ذکر کوي. یعنی مخکې باب تفعیل ذکر کو، نزل ینزل تنزیلا باب تفعیل دی. او انزل ينزل انزالا باب فعل لي نداول اذا باب تفعيل كي قوت د فعلي په اعتبار د کیفیت سره او په اعتبار د یا په اعتبار د کیفیت سره باب تفعيل او فعل کی فرق باب فعل صرف په تعدیت دلالت کوي او باب تفعيل په قوت هم دلالت کوي نو د قران کریم په نزول کې قوت دی نو ځکه نزل باب تفعيل راوړ او دغسې قوت تورات او انجیل په نزول کې نشته. دلته و انزله ذکر کو نو دې کې د قران کریم په زیلت ته اشاره ده او عظمت ته د نورو کتابونو باندې چې قران کریم دا عظیم کتاب دی په نسبت د چا باندې تورات او انجیل باندې ځکه د هغې په نزول کې قوت ډیر دی په نسبت د چا باندې تورات او انجیل باندې. بل فرق علامه زمخشري کړی چې نزل باب تفعیل په لګ لګ نازلېدو دلالت کوي نو قرآن لګ لګ نازل شوی دی او وانزل باب فعل په یو ځل نزول دلالت کوي تورات انجیل دا په یو ځل نازل شوی و نو په دې وجه دلته دا باب بدل شو هلته باب تفعیل او دې وروسته کې باب فعل ذکر شو. وانزل تورات الله لګی تورات انجیل من قبل مخکې د دېنه هدن للناس چې هدایت د خلکو دپاره هدایت و ابن کثیر وی ای فی زمانه هما په خپل وخت کې ځکه تورات او انجیل زمونږ لپاره هدایت نه دی زمونږ لپاره شریعت نه دی زمونږ لپاره هدایت او شریعت سره قرآن کریم دی هغه هدایت په خپل زمانه کې. وانزل الفرقان الله را لېږلی دي صحیح پولره الفرقان نه مراد نور صحیفي دي چې په نور انبیا راغلي وي لکه ابراهیم علیه السلام صحیفي راغلي موسی علیه السلام باندې وي یا په نور انبیا وي نو دام دلیل نقلی جوړیږي. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد په دې جمله کې تخفیف یو خروی دی او ټول کافران له تخفیف دی خصوصا دغه نسوارا د نجران چې الله وایي چې دې کافران لره سخت عذاب دی سخت عذاب ولې دی ځکه جزا من جنس العمل دی د دې کوپر مضبوط کوپرو دا د نجران نسوارا چې دا ډېر لوی کافر وو او سخت په کوپر کې سخت دریځ وو نو عذاب کې من لاسه ذکر کو شدت ذکر کو عذاب شدید ځکه را جزا من جنس العملي یقینا آسان چې کوبره کړی پایتونو د الله دی عذاب دی سخت الله زورور دی او خاوند د بدلې اخیستلو دی ذو انتقام انتقام د الله صفت کې راځي خو د الله صفت کې ذو انتقام راځي خو المنتقم د الله صفت کې نه راځي د دې وینا عبدالمنتقم نوم یې خودل دا مناسب نه دی ځکه المنتقم د الله په صفت کې نشته ځو انتقام شته خو المنتقم نشته نو په دې وجه عبدالمنتقم نوم یې خودل دا مناسب نه دی او ځو انتقام الله تعالی بدله اخلي کله کله د الله د خپل دشمنان نه بدله اخلي په مختلف طریقو باندې هغې کفر او ظلمونه کوي د هغې د ظلمونو په مقابل کې کله مجاهدین الله توفیق ورکړي د مجاهدینو په لاس الله د هغې نه انتقام واري او کله پې نور آفتونه مرضونه الله راولي وباګانې پې راولي لکه دې زمانه کې پې الله تعالی وایرسونه مسلط کړل دا هم د الله انتقام وي. الله تعالی وایي فانتقمنا منهم او انا من المجرمین منتقمون او فلما آسفو ننتقمنا منهم او ذو انتقام نو دا انتقام انتقام د الله تعالی صفت کې ډېر راځي چې الله هغه ذات دی چې هغه بدله اخلي خپل دشمن نه او هغه د بدلې اخیستلو بیا مختلفې طریقې لکه فرعونیان یې په دریاب کې ډوب کړل نو الله انتقام یې ترې واخیست په فرعونیانو مختلف قسم مرضونه وباګانې رالی نو الله انتقام یې ترې واخیست. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء دا هم دلیل عقلي دی خو دې دلیل عقلي کې د الله تعالی د علم بیانیږي او دارنګه رد د شرک په علم کوي. الله هغه ذات دی چې د هغه نه یو شی پټ نه دی نه په اسمانونو کې نه په ځمکو کې یعنې دې یاد کې علم وسیع د رب العزت بیانیږي چې د الله علم غیر محدود او غیر متناهي دی یو شی ته نه پټیږي. هغه شعر کې راځي ابن قیم رحمه الله وایي الله هغه ذات دی فيرى دبي من نمل في غسق الدجا ويرى كذاك تقلب الأجفان الله بطورة تيارك د میګي غره په اینی او دغه رنګي بنده چې د سترګي اړې راړې د ملای اینی بنده چې کوم طرف ته ګوري کوم طرف ته سترګي اړې راړې د ملای اینی د الله نه پټي ان الله یقین لا په پونه په الله باندې یو شی په ما کې ونه په اسمانو کې هو الذي يسويكم في الارحام دا دلیل عقلي دی په مخ کې دلیل او دې کې سفرغه اصول کې مون خبره کړې وکړه چې دلایل عقلي او کې بنیادی د الله قدرتونه بیان دي د الله تعالی نو مخ کې دلیل کې د الله علم بیان شو دنه ولما وي د مخ کې دلیل علمي دی دلیل علمي او توي او دې کې د الله د قدرت بیان دی او ځینې ولما د تعبیر کوي چې دا د دلیل د کارسازي دی د الله د کارسازي بیان دی پکې چې الله دومره قدرت خاوند دی چې هغه د مور په رحم کې بچی ته د خپلې مرضۍ مطابق شکل ورکوي په ګیډه کې صحیح رحیمي او په رحم کې بیا پیروانی هغه پې په درې تیارو کې د بنده شي ماشوم هغې د الله شکل ورکوي خاص الله و د یصویرکم او فی الارحام کې دې ته مې اشاره ده عیسی علیه السلام چې و نو دا د مور په ګیډه کې جوړ شوی و د پلار په شا کې وخت نه دی تیر کړی ځکه عیسی علیه الصلات وسلام چې و هغه بغیر د پلار نه پیدا و ځکه یې دلته فی الارحام یې خاص کړو عیسی علیه السلام چې و د مور په رحم کې جوړ شوی و خو د پلار په شا کې نه و ځکه پلار یې ونه او دې کې تعریض دی په دغه نسواراو باندې چې ګوري الله خو هغه ذات دی چې د هغه نه یو شی پټ نه دی نو عیسی علیه السلام کې دا صفت شته الله هغه ذات دی چې هغه د مور په ګیډه کې بچی ته شکل ورکوي نو عیسی علیه السلام دا کار کولی شي هو الذي خاص الله هغه ځان یصویرکم چې شکل ورکوي تاسو ته فی الارحام په رحمونو د میندو کې څنګه چې الله وغواړي لا اله الا هو دا نتیجه شوه دې دلایلو اول کې مویلي لا اله الا هو خو هغه دعوه وه او ادله ونه وروسته چې ذکر کړل همدې ته څه وایي نتیجه ورته وایي العزیز الحکیم العزیز الحکیم د قرآن کریم دا هم یو اسلوب دی یو طریقې ده چې کوم صورت کې ادله بي تفصیل نه وي یعنی دلایل عقلیه کې تفصیلا نه وي نو د هغې په اول کې جامع الفاظ راوړي چې ټول ادله ورته شامل شي نو دې سورت ال عمران کې دلایل عقلیه ډېر نشته ناول کې العزیز راوړ چې دا د ټولو صفات د قدرت چې دي هغه دې ته راجع دي اول حکیم یې راوړ ځکه صفات د علم دا دې ته راجع دي نو دا دواړه جامع کلمې دي العزیز اول حکیم العزیز د الله په قدرتونو دلالت کوي اول حکیم د الله تعالی په علمونو دلالت کوي نو دا جامع کلمې دي دا دواړه هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات په دې اړه کې جواب کوي دا شوبې د نسواراو دې اړه کې تقریبا هو خبرې بیانې یو جواب دی دا شوبې د نسواراو د نسواراو شوبه دا و چې عیسی علیه السلام د الله ولد دی د الله نائب دی او دا زمونږ الله معبود دی ځکه مخکنو کتابونه کې د عیسی علیه السلام باره کې ابن الله رفض راځي یا دې صورت کې د قرآن کریم کې وروح منه راځي لکه سورت نساء کې به راشي یا دارنګې کله د جمع الفاظ راځي الله وایي مونږ دا کار وکړو داسې الله نه وایي چې ما دا کار وکړو مونږ دا داسې د جمع صیغې راځي دا جمع د صیغې هم دا معلومیږي چېره الحه ډېر دي نو دا د نسواراو څه یو اعتراض و د دې سره جواب کوي چې دا نفس د متشابهات ولري الله وایي آیاتونه دوه قسمه دي یو محکمات دي چې مقصد یې ښکاره وي او دوه متشابهات دي چې مقصد یې ښکاره نه وي نو ابن الله داسې لفظ دی چې د دې مقصد ښکاره نه دی ځکه د ابن نه مراد سوی محبوب او دوست نو که چېرې په آسماني کتابونو کې دا لفظ راغلی وي نو بیا دا لفظ متشابهات ونه دی دوه جوابونه به وروسته راشي دویم باب کې به یو جواب راشي او دریم باب کې بیا بل جواب راشي خو د اول باب کې دلته دا جواب دی نو بهرحال د یاد کې مونږ شپږو خبرې بیانېږي اول په دې کې جواب کوي دا شبهې د نسواراو دویم دا چې دې کې تقسیم د آیاتونه کوي، آیاتونه دوه قسمه دي، یو محکمات دي یو متشابهات دي. تقسیم کوي دی محکمات چې مقصد یې ښکاري، او متشابهات هغه ته وایي چې د هغې مقصد ښکاره نه وي. هر څوک صرف الله پرې پوهېږي خو مخلوق پرې نه پوهېږي. او دریم په دې آیات کې دوه قسمه علما ذکر کوي، یو اهل زیغ ذکر کوي، فاما الذين في قلوبهم زیغ سره، او دویم راسخین پیللم ذکر کوي، ور راسخون پیللم. نو دوه قسمه علما ذکر کوي. او سنورم په دې آیات کې هو الذی کی حصر دی، چې هو الذی انزل علیک الکتاب، په دې حصر کې دې ته اشاره ده چې خاص نه هغه ذات دی چې را لېږلی دا کتاب. څه معنی؟ قرآن کریم صرف او صرف الله را لېږلی. قرآن نه جادو دی، نه سحر دی، او نه کهانت دی. نو په دې کې صدق د قرآن کریم بیانېږي. پنځم د آیات کې دا خبره بیانېږي چې محکمات ډېر دي په نسبت د متشابهاتو باندې. آیاتونه خود دوه قسمه دي، محکمات او متشابهات. خو محکمات ډېر دي ځکه محکماتو باره کې منه آیات المحکمات، منه لفظ راوړي، او د متشابهاتو باره کې سوی و اخرو متشابهات، د متشابهات باره کې اخر لفظ راوړي. نو منه کې ډېر والی ته اشاره ده، اخرو کې کم والی ته اشاره ده. چې محکمات ډېر دي او متشابهات داسې دي، دا کم دي. شپږمه په دې کې دې مسلې ته اشاره ده چې عقیده به د محکماتو نه ثابتېږي، د متشابهاتو نه عقیده نه ثابتېږي. لکه دلته وایي هن ام الکتاب، دا اصل د کتاب دی. اصل د کتاب څه معنی؟ متشابه به د محکماتو ته راجع کوي. لکه مثلا لا اله الا هو، دې سورة الانعام اول کې ویل لا اله الا هو، دا محکم دی. شپږم آیت په اخر کې ویل لا اله الا هو، نو دا محکمات دي. او که چېرته ابن لفظ راغلی، نو دا لفظ شان دی متشابهاتو نه دی. نو عقیده بنا ده په محکماتو نه په متشابهاتو باندې. عقیده به د محکماتو نه ثابتېږي، د متشابهاتو نه بیا نه ثابتېږي. متشابهات به د محکماتو راجع کوي، او متشابهات کې به داسې توجیه کوي چې د محکماتو سره تعارض نه وي. نو شپږم پکې دی چې عقیده ثابتېږي، دا په محکمات ثابتېږي. ځکه د محکمات باره کې سوی هن ام الکتاب لفظ ذکر کو. اووم په یاد کې دې ته اشاره ده چې دې صورت کې اصل مقصد غرض دی د نسواراو، ځکه دلته په اما الذين في قلوب زيغ، د اهل زيغ را مخ کې کړه. علما خو دوه قسمه کړه، اهل زيغ او بل راسخون. خو په دې دواړو کې اهل زيغ را مخ کې کړه. دا ولې را مخ کې کړه؟ په دې تقدیم کې اشاره ده اهمیت درد ده دی ته، چې د مقصود په دې سورت عمران کې هغه رد دی د اهل زیغ، چې هغه په دغه موقع څوک دا نسواره او دا کوم وفد چې د نجران نه راغلی و، هغې نه الله تعبیر په چا سره کوي؟ په اهل زیغو سره کوي. اهل زیغ هغې ته وویل. نو بهرحال دا قرآن کریم په دې آیات کې څو خبرې شوې؟ اووه خبرې ټولې بیان شولې. بل په دې آیات کې یو سوال دی، سوال دا پیدا کېږي چې دلته وایي د قرآن کریم آیاتونه دوه قسمه دي، محکمات دي او متشابهات دي، حالانکه بعض سورتونه نه معلومېږي چې ټول محکمات دي، او د بعضو نه دا معلومېږي چې ټول متشابهات دي. لکه مثلا سورة هود اول کې ټول آیاتونه ته محکمات وایي، د سورة هود اولنی آیاتونه کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله دا عظیم الشان کتاب دی، احکمت چې د حکمتون نه ډک تیر دی آیاتونه، نو احکمت آیاته هلته ټول آیاتونه ته څه ویل؟ محکمې ورته وویل چې دا ټول محکم آیاتونه دي. او سورة زمر دریش وګورئ، هلته ټولو ته متشابهات ویلي. دریشتم آیات د سورة زمر، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا الله را دي گره خيسته بيان كتابا دا كتاب متشابها نال تسوي متشابها قران كريم تسوى متشابه معلوم شو چه طول ایتون سری دا متشابهات دی دا سورت عمران دا تقسیم معلومی گی او سورت حود نا معلومی گی طول محکمات دی سورت زمر نا معلومی گی چه طول متشابهات دی دا تعارض دی ظاہران پر ایتون کی دین جواب داره چه گوری دل تا معنی بلا بین دی مثلا یو لفظ دا غدر معنی گانی دی یو ځکه یو معنا ای بل ځکه بل معنا مرادی نو به دې تعرض نو به لګي د کدل تر محکمات معنا داره چې دا غي مقصد ښکاری سره به په خلک به پوي او د متشابهت مقصد داره چې هغه واضح دلالت نه ای خلک به نه پوي نو محکمات معنا سره چې خلک به پوي متشابهت معنا سره چې خلک به نه پوي دلته دا معنا ده او سورت هود کې چې وجه ټول محکمات دین الته محکم په بل معنا دی الته محکم مقصد داره د حکمتونو نه ډک دی یا او الته حکمت آیاته چې وای نو معنا د دې مضمون مضبوط دی د آیاتونو چې کوم مضمون دی هغه سره پوخ دی مضبوط دی نو الته محکمات په بل معنا سره محکمات معنا د حکمتونو نه ډک دی او یا مضبوط مضمون والا دی نو یقینی په دې معنا سره بیا ټول آیتونه محکمات دي ځکه ټول له حکمتونو نه ډک دي او د ټولو مضمون مضبوط دی او سورة زمر کې چې وایي کتابا متشابها هلته متشابه معنا لري چې بعضې د بعضو تفسیر کوي نو دې معنا سره ټول آیتونه بیا متشابه دي ځکه ټول د یو بل تفسیر کوي نو حاصل داری چې په د محکمات و متشابهات و معناګانو ته وګورئ په یوه معنا سره بعض ایتونه محکم دي او بعض څه دي خو په کومه معنا سره چې محکمات و متشابهات دا معنا وکړي چې محکمات معنی چې مقصد یې ښکارئ متشابهات معنی چې مقصد یې ښکاره نه وي په بلې معنا سره ټول محکمات دي خو محکمات چې دا معنا وکړي چې د حکمتونو نه ډک دي او یا مضبوط مضمون والا دي په بلې معنا سره ټول متشابه دي په کومه معنا سره چې د متشابهت دا معنا وشي چې بعضې د بعض څه کوي تصدیق کوي نو حاصل دا دی چې معناګانې بېلابېل دي د تعارض ځکه نشته دویم سوال د یاد کې دا دی چې متشابهاتو کې اخیر فایده څه ده ځکه د متشابهات سره په مقصد نه پوهېږي یا مقصد دا دی سړی کو په ځان پوهه کوي تکلف پکې ډېر زیات دي تکلیف یې ډېر دي یا بعضی د غلط و عقیدو والا تی غلط استدلال کوي نو متشابهات کې خو پیدا نشته الله ولا متشابه ایتونه را لګي دا سوال دی ځکه سړی په مقصد هم نه پوهېږي او یا د غلط و عقیدو والا تی غلط استدلال کوي نو دا متشابه ایتونه الله ولې را لېږلي د دې نه جواب داری چې متشابهات بې پیدې نه دي متشابهاتو کې ډېرې پیدې یوه پیدا په دې کې ابتلا ده په حق پارو سم ابتلا ده او په باطل پارو سم ابتلا ده په باطل پارو سم دا ابتلا ده چې هغه د دې نه غلط استدلال کوي نو هغه یو آیات نه غلط استدلال کول دا ابتلا ده او په حق پارو سم ابتلا ده چې هغه بیا د هغې د اعتراضونو جوابونه وکړي نو یو حکمت په کې سره ابتلا ده په بندګانو باندې دویم په دې کې عجز د بنده ښکاره کیږي چې بعضې ایتونه داسې دي چې د یو عالم علم ورته نه رسېږي او د بنده علم ورته نه رسېږي نو دې بنده کې بیا عجز راشي لوی تکبر پکې ختمیږي نو دې کې بله پیدا داره چې دې کې عاجزي په سړي کې راځي تکبر دا ختمیږي نو بهرحال آیات کې اووه خبرې شولې او دوه اعتراضونه او د هغې جوابونه مونږ ذکر کړل بلا خبره پایات کې داره چې وروسته الله پاک وایي چې وما یعلمو د هغې غرض ذکر کوي چې کم اهل زیغ دي اغي په چاپ شي ورپسې کېږي متشابهات او سي فيتبعون ما تشابه منه دوی متشابهات او سي ورپسې کېږي او دوی مقصد سي یو مقصد اداره چې ابتغاء الفتنه دی د پار د رټولو د فتنې یعنی مقصد داره چې دوی هغه غلط عقیده ثابتوي د دې متشابهاتو نه کوشش دا کوي چې خلک خطا کړي او خلک ګمراه کړي لکه مثلا نسوارا و چې ګوره قرآن کې د عیسی علیه السلام باره کې لري وروح منه نو ګوره ډېر نسوارا د دې نه استدلال کوي چې عیسی علیه السلام د الله ولد دی لکه وروح منه مقصد داره چې عیسی علیه السلام روح ده منه جز دی د الله نه نو جز څنګه دی یعنی ولد دی د الله نه نو ګوره دا غلط عقیده ثابته وي حالانکه قرآن کې محکمات شته محکم څه دی د عیسی علیه السلام باره کې ان هو الا عبد انعمنا علیه نو ګوره هغه محکم چې الله تشریح کوي چې عیسی علیه السلام څه عبد و اله معبود نه دی نو هغه محکم یې پرېښود او متشابه نه استدلال وکړ او دویم غرض دی څه ذکر کوي وابتغاء تاویله د پاره د لټولو د تاویل نه دی څه معنی یعنی مقصد داره د خپل خواهش مطابق توجیه کوي و ابتغاء تأویل هی مقصد داره تأویل نه مراد سره هغه تحریف دی دی پکې تحریف کول غواړي د دې لپاره چې خپله ګنده عقیده ثابته کړي نو دا دوه غرضونه شو یو ابتغاء الفتنه فتنه سمه د خلکو د ګمراه کولو کوشش کوي او بل و ابتغاء تأویل لپاره د ټولو د حقیقت دی حقیقت نه مراد سره تحریف چې دی په دې آیاتونو کې تحریف وکړي ولې کوي د دې لپاره چې خپله عقیده غلط عقیده او نظریه ثابته کړي لکه بهرحال دا د هغې لپاره مثالونه شو خو ګورئ دوه قسمه خلک یو اهل زیغ شو یو راسخون شو اهل زیغ په متشابهاتو پسې ورپسې کېږي او د محکماتو نه استدلال پرېږدي او راسخون فعلاً باید هغې جواب کوي او هغه دا متشابهات چا ته راجع کوي دې محکمات ته په دې پوه شوئ لکه ما مخکې مثال ذکر کړو نسواره و عیسی علیه السلام الله معبود دی ولې ځکه د عیسی علیه السلام باره کې خو یو دغه روح منه راغلی یا ابن الله لفظ راغلی یا عیسی علیه السلام وایي احیي الموتا مړي را ژوندي کوم نو ګوره مړي ژوندي کول د الله کار دی نو معلومه شو عیسی علیه السلام الله معبود دی پوه شوئ پی او راسخون پی علم هغه څه وو چې ګوره د عیسی علیه السلام باره کې راځي چې ان هو الا عبد انعمنا علیه یا دانګ الله تعالی وی لم یلد ولم یولد الله تعالی اولاد نشته نو غلم یلی صریح لفظ دی محکم لفظ دی د اهل زیغ هغه پریری او راسخون د محکمات و نسکی استدلال کوي یا دانګ و روح منه کی تاویل گئی چې عیسی علیه السلام روح دی منه د طرفه د الله نه د منه دا مانند چې ګنې جزء دی د الله نه بلکې د طرفه د الله نه یا ځان کې عیسی علیه السلام چې یو احیی الموتا مړی به را ژوندی کوم او هغه سوی به اذن الله دا مړی ژوندی کول د الله تعالی په اذن دی یعنی دا زما واک او اختیار نه دی زما ذاتی کمال نه دی بلکې دا ارس الله تعالی په اذن باندې دی نو برحال دا د اهل زیغ مثال نه شو چې اهل زیغ په دې طریقه استدلال کوي د محکماتو نه متشابهاتو نه او راسخون پیللم هغه استدلال د چا نه کوي د محکماتو نه او به دغه متشابهات راجع کوي محکمات څنګه راجع کوي یعنی دې متشابهاتو کې داسې توجیه کوي چې هغه د محکماتو سره سي برابرې مناسبې یا لکه مثلا بل مثال اهل زیغو مشبهه او مجسمه چې دي هغه د الله لپاره جسم ثابتوي نو هغوی څنګه جسم ثابتوي وایي قرآن کې مثال د الله په صفت کې ید راغلی ساق راغلی وجه راغلی عین لفظ راغلی نو معلومه شو چې الله جسم دی او د الله لپاره داسې ید دی لکه زموږ لپاره ید دی یا د هغه لپاره وجه او ساق دی په شان زموږ د وجه او د ساق وشوئ نو هغه ګوري د دې نه استدلال وکړي دا متشابهات دي دې نه استدلال کوي او راسخون فعلم سوی او چې ګورئ الله پاک وایي چې فلا تضربوا لله الامثال او لیس کمثله شیء لیسه کمیسی شو نه کار معلوم جلال پاریت شته خو لا کا یدینا زمون د لاس شانتن دی که د الله د پاریت وچه یا ساق دی نو هغه زمون د وچه زمون د ساق په شانتن دی ځکه لیسه کمیسی شو د الله مثل نشته یا ولم یکن له کوفوا احد راضی یا فلا تجب لله الامثال ګوري دا ټول نصوص دا محکمات دي نو دا مشبهه او مجسمه ده اهل زیغ یا پیره قیزوال نه بیلتیان دا ټول اهل زیغ نو هغه دې نه چې دی غلط استدلال کوي ځینې د الله تعالی د صفاتو چې دی انکار کوي او هغه د متشابهات او ځینې دا صفات مانی خود مخلوق دی چې تشبیه ورکوي مشبهه او مجسمه وته وي او ځینې دې صفات بالکل انکار وکړي چې هغه معطله او جهمیه وته وي نو دا د اهل زیغ مثال لري یا په دې زمانه کې بعضی بلتیان وای چې شهیدان دا ژوندی دي پوه شوی پی هغه مدد کولی شي غایبانه چغې اوري اوازونه اوري غایبانه مدد کولی شي لکه الله تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات نو دا شهیدان مړه نه دي بل احیا هم دا ژوندی دي نو چې ژوندی دي نو مقصد دا دی هغه مدد کولی شي غایبانه چغې اوري غایبانه امداد هم کولی شي مال اولاد هم ورکولی شي حالانکه هغه ټول محکمات چې دي هغه پریري بشمار محکمات دی هغه پریری لا اله الا هو دا مثال صریح لفظ دی یا نور دغه ننګر صحیح څومره واضحه صریح لصوص دی هغه صریح لصوص ټول پریری کله کله وایي چې پلانی عالم لیکلي چې الاولیا او ینسون اولیا او میدمرون اعداءهم حالان کې صریح دغه دی چې هلاکول دا صرف د الله کار دی او نجات ورکول دا صرف د الله تعالی کار دی نو هغه صریح بشمار نصوص آیتونه او حدیثونه پریري او چېرته لږ ونې یو جمله یا یو کلمې لیدلي او د هغې نه چېرې باطل استدلال کوي نو هو الذي خاص الله هغه ځان دی چې رالېږلې په من کتاب منه آیات محکمات ځینې دین آیتونه دي محکمات ښکاره مراد والا محکمات معنی ته سره ښکاره مراد والا چې خلک پوهېږي هن چې دغه محکمات ام الکتاب اصل کتاب دی اصل کتاب څه مقصد ما بیان کو فکر مو کنه وو هو دی وځ ما فیاس اصل کتاب معنی چې متشابهات به د محکمات راځي کی و او خر نور متشابهات د پټ مراد ولا دی فهم الذين فسر شاه کسان دی پرونه کې زیغون کګلیج دی زونه کې کګلیج کګلیج څه معنی عقیده او نزیه خرابره فیتبعون الیبس کی ما پاس بولی تشابه چه پت مراد والا دی من هر دینا چه ده کم مراد پتی هاو دیب سی ولی پسی کی گی ابتغاء الفتنه ده پارا دل تولو ده پتنه چه خلق گمراه کی دویم ابتغاء تابیل ده پار دل تولو تاویلی ده ده حقیقت ده دیب حقیقت بانه زان پر کول غواری حقیقت بسی تحریب پکی کئی ده خپل خواهش مطابق وما يعلم تأويله نفي يدي حقيقت باني مگر يو الله حقيقت الله تمعلومي والراسخون في العلم يقولون آمنا به لإلا الله باني دا اكثر شعب و تابعين پدي باني وقب دي نفي يدي حقيقت دي متشابهات باني مگر يو الله والراسخون في علم زان لكلام شروع شو ان راسخون في العلم دي حقيقت نفي يدي بلکه هغه دا و چې آمنا به کل بس په دې زمونږ ایمان دی څه چې مرادي زمونږ ایمان دی لکه لالي مثال په تور باندې الرحمن ولا العرش استوى الله تعالی د عرش د پاسه دی بس څنګه چې دغه د شانس مناسب زمونږ په ایمان دی و شوې بي د نار پر یت ساق او وچ هشتا څنګه چې دغه د شانس مناسب زمونږ په ایمان دی نو راسخون په لیلم دا خبره کوي دا ور راسخونه په دې زبانه سره وقب دی مخی الا الله باندې وقب دی ور راسخونه ځان له کلام شروع غوره توجیه په دې کې داره او ځینې وی دا په الا الله باندې عتب دی خدا الله چې تاویل نه مراد شي تفسیر شي هغه تفسیر چې مطابقی د محکمات سره نو ما یعلم تاویله نه پوهیږي دې تفسیر باندې کم تفسیر چې هغه د محکم سره برابرۍ الا الله مگر الله پی پوهیږي والراسخون په علم راسخون په علم پی پوهیږي نو چې توجیه بدله شي په تأویله کې نو بیا والراسخونه کې توجیه بدله شوه که تعویل په معنا د چا سره شي، د حقیقت سره شي، نو بیا په الله باندې عتب دی. او که تعویل په معنا د تفسیر سره شي، هغه تفسیر چې هغه د محکم سره برابر وي، نو بیا په الله باندې عتب نه دی. وشوی دارنګه متشابهات بیا ډېر قسمونه دي، ځینې داسې چې د هغې ظاهري معنی معلومه نه وي، او ځینې داسې چې ظاهري معنی یې معلومه ده خو د هغې په مقصد او کیفیت څوک نه پوهیږي. لکه مثلا تفصیلي حالات د قیامت او د قبر او د تقدیر، یا مثلا د الله تعالی صفات ظاهري معنی یې معلومه ده، کیفیت یې نه معلوم. نو متشابهاتو کې بیا څه ډېر قسمونه دي. یقولنا و دیگ آمنا بی مگیمان نوڑا دیبانی کلو من عند ربنا لا طول طرف در رب زمان لدی و ما یا ذکرون سیر نقل الا اول البای مگر اقل من خلق ربنا لا توزی قلوبنا بعد ایت هدیتنا. دا تعلیم دا دعا دی، یعنی مومنان لدا پکار دی چی کلا دا بعضی اهل زیا ور طرف نا اعتراضو نکیگی، نو هغې له دا په کار دي چې هغه د دې دعا اهتمام وکړي، هسې نه چې خطا او ګمراه نه شي. ځکه کله اهل زیغي او ګمراه خلک وي، هغه داسې اعتراضونه را پیدا کړي چې را په شک کې وار دی، یاره موږ داسې کوو، دا صحیح دی که غلط، دا جهاد به صحیح که غلط به، کله سری په اشتباه کې راودي. نو الله مؤمنانو ته چې دې دعا اهتمام کوئ چې لونه کې مکاګریج نه راځي. ربنا يا رب من جمعك جوز مولونا رسنا يتم تهدايات وكي وهب لنا أوبا كي من ترى فل ترى من رحمة إنك أنت الوهاب يقينا تبخون كي. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه. دام دعاء له وردي دعاء بأخير كي تقدير لي شبنا تخزنا بزعي بزعر يا رب زمن ترى جمعكم كي خلق الأوراس شنشت شكباري كي سمعنا الله ته دونه لوی ذات چې د قیامت پر به دا ټول مخلوق را جمع کړي، نو په دغه ورځ باندې موږ د کګلیچ په وجه مه شرموه چې زموږ لونو کې څه راغلی، کګلیچ راغلی، یعنې موږ ګمراه شو، خطا شو. ربنا ای رب موږ انک یقینا ته جامع الناس را جمع کوونکی خلکو لره. دا خلک په دې مخ د ځمکه صحیح خواره شوی، څوک په یو ملکي، څوک بل ملکي، څوک یو ځای کې مړي، څوک بل ځای کې مړي، د قیامت ورځ باندې دا ټول یو میدان ته راجمع کړي. نو ځکه جامع الناس وایي لیوم نه اورسه نه شک په هغه کې یقینا الله خلاف نه کوي د وعدې نه. مثل انک انت الوهاب صیغه مخاطب، انک دا صیغه مخاطب ده، او ان الله دا صیغه چا ده؟ د غائب ده. ځکه اسم اسرائیل د قبیلې د چانه د غیبوباتو دی، دې ته التفات ویل کېږي. التفات وشو د ختام نه تکلم ده. او دې التفات کې نکته دا ده چې مخکې مقام د چا او د تضرع او د دعاو د هغې څه ختام مناسب دی، او دلته د الله تعالی عظمت بیانیږي، نو دې سره دا اسم ظاهر مناسب دی. نو دې ولایتونو دا تتمه بدل شوه. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. په دې کې تخفیف دنیوي هم دی او تزيد من الدنيا هم دی. د دنیا نه الله بیرغبتي ذکر کوي. الله وایي چې د کفار مال اولاد دا په کار نشي. او دا تزيد من دنیا ولې ذکر کوي؟ ځکه دغه د نجران پیران چې دا ډېر مالدار وو، دغه نصاره خصوصا د دې راهبان او پیران دا ډېر مالدار وو. الله ورته وایي چې ګورې دا مال اولاد د قیامت په ورځ نه پکارېږي. لکه وروسته وایي د فرعونیانو مال اولاد په کار نه شو. یقینا هسان چې کوبر کړی لن تغنې عنهم، لرې به نه کړې دی نه، یا پیدا به ور نه کړې چې د مالنو نه اولاد الله را ځانو د یو شي. اولئک اولاسن هم وقود النار، دی خشاک د اور دی. دلته ورته سوی وقود النار وي. حدیث کې دا راځي چې وروسته به داسې خلک راشي قرآن به لولي او بیا به وایي زموږ نه ښه قاري یا ښه عالم نشته. نبی علیه السلام وایي دا قاریان دا عالمان به د جهنم سهی خشاک بهی، دلته سوی هم وقود النار. نو بعضې عالم او قاري، هغه وایي زموږ نه ښه عالم ښه قاري نشته، یا دا نه کې د بعض علما باره کې دام راځي چې د هغوی په ځای څوک د بل چا خواله ورځي پې خفه کېږي، د هغه د درس په ځای بل چا ته راکېږي پې خفه کېږي، د هغوی باره کې هم بیا وعیدونه ډېر راغلي. کذاب آل فرعون والذین من قبلهم، دا د تخفیف دنیوي مثال پیش کوي. دا حاصل دا دی که خبره نه منئ نو الله داسې به تباه شي لکه فرعونیان چې تباه شو. دا د نسوارو ته دا خبره کوي که تاسو خبره نه منئ د فرعونیان شوم الله تعالی تباه کړي. او د مخکنو کافرانو والذین من قبلهم، د دې نه مخکني کافران، د فرعونیان نه مخکني کافران کم کم وو. د دې بیان صورت حج کې ذکر کوي، درې څلوېښتم نه دوه څلوېښتم نه شروع کیږي. سورة حج دسوة لإختمنا وإن يكذبك فقد كذب القوم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. دلتر سوء قوم نذكر له قوم نوح عاديان ثموديان قوم د ابراهیم علیه السلام، قوم د لوط علیه السلام او مدین والا، او وقود و موسی سبه فرعونیان ذکر کوي. نو دغه اقوام هلته ذکر شوي دي. نو والذین من قبلهم نه مراسلي قوم نو عادیان سمودیان قوم شعیب قوم لوط وغیره. د دې باندې سوره توبه او سوره اتقا کې هم راشي کذاب آل فرعون او تشبیه د فرعونیانو سور کوي یا د مخکنو کافرانو سره. د فرعونیان نه روسو کافران سره تشبیه نه ورکوي. د هغې وجه دا ده چې د فرعون د هلاکت نه روسو عمومي عذاب نه دی راغلی، نو په دې وجه د روسانو کافران سره تشبیه نه ورکوي. مخکانو سره تشبیه ورکړه د فرعونیانو د هغې نه مخکې چې وو. او دویم وجه دا وه چې دا نسوارا چې د فرعونیانو د حال نه ښه خبر وو. الله دې ته اشاره کوي چې ګورئ تاسو د فرعونیانو د حال نه ښه خبرې وئ، هغه الله تباه کړي وو. که تاسو خبره نه منئ تاسو هم تباه شئ. کذا بیا د فرعون، الله د حال په شان د حال د فرعونیانو دی. او دا کسانو چې مخکې دې ونه کذبو بیا زنا تکذیب کړی او زموږ په آیتونو باندې فأخذهم الله ونولدین النفس او د ګناهونه د دې وو. الله دوی رونیول مخکني کافران څنګه رونیول؟ د دې رانیولو بیان سورت عنکبوت کې راځي، څلوېښتم آیات د سورت عنکبوت. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. هلته څلور قسمونه ذکر کوي. الله یې په ځونو باندې ما د کانو باران راولولی وو، او ځینې داسې وو چې الله په چغو تباه کړي وو، ځینې الله په ځمکو منډلي وو، ځینې الله په اوبو کې ډوب کړي وو. په دې طریقو الله نیولي وو. والله شدید العقاب، الله سخت عذاب والا دی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. وایا کسان د چای کوپر کله لري ستغلبون، تاسو مغلوب کله شئ، تاسو مغلوب شئ، مسلمانان به باندې څه شي غالب شي. لکه دا نسوارا مغلوب شوي، یهود چې دا مغلوب شوي، د مکې مشرکین دا ټول مغلوب شوي. راجع به کله شئ جهنم ته، او ډېر بده وي سره دا جهنم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. پدې کې بشارت دنیوي ذکر کوي چې څوک د الله حکم مني الله به مدد کوي. لکه چې بدر کې الله د مسلمان سره مدد کړی و. او قد كان لكم آية في فئتين، الله شته ستاسو لپاره نښه په دوه ډلو کې چې مخامخ شولې. دوه ډلې په بدر کې څوک وي، یوه ډله د مسلمانانو او بله ډله د کافرانو. نو هغه دوه ډلې سي مراد دي. قد کان لکم تاسو سره شته ستاسو دپاره نخافي فئتین، په دوه ډلو کې التقطا چغا مخامخ شوي دیو بل سرا فیاتون یوڑا لوا تقاتل چغی جنگ او فی سبیل اللہ فنار اللہ کی مؤمنان و اخرى بل اڈلا چو کافرتن دا کافر وا يرونهم مثلهم رأي العين دا جلق مشكل لي يرونهم مثلهم رأي العين ظاهري معنى دسي دا يرونهم لدلي آري دلي بلي لرا مثلهم دوشن خفل او رأي العين پاخكار لدلو سرا رأي العين پاخكار لدلو سرا يا رأي العين ظاهر باهر يرونهم مثلهم لدلی حالی بیو داری بلی لرخ بود دو چند سمانه مسلمانان تا کفار دا مسلمانان دو چند خکارشو او کفارو تا مسلمانان دو کفار دو چند خکارشو نیرونهم مثلهم لدل حالی داری بلی لرخ بود دو چند این یرونه لدل مومنانو د کافران در مستین خپل دوچن یو اول توجیه دسی وکا زمیر مومنان تراجی ده یو رونا او هم زمیر چا تراجی ده کافران تا او مثلی هم که بی زمیر مومنان تراجی ده مانا سنگه شو یه رونا لی دل ده مومنان و هم ده کافران نرا مثلی هم دوچن ده مومنانو یعنی مقصد داره مؤمنان تا کافران خپل دوچن ښکاره شو لکه مؤمنان څومره درې سوه دیارلس کافرانو ته خپل دوچن ښکاره شو د درې سوه دیارلس دوچن څه دی دوچن څومره دی شپږ سوه شپږیش نو څه معنه مؤمنان ته دا کافران شپږ سوه شپږیش ښکاره شو حالانکه په حقیقت کې کافران څومره زر کسانو جنگ بدر کی زر کسان ابو جهل لخ کر اب دیسا دا مسلمانانو پڑونو کی سر آلا تسلی را کفار دیرو اللہ تا لخ کار اکلا دا دیر پارا چه مسلمانان مطمئن شو ڈاڑا شی پری پوا شوی یو توجیه دشو دویم توجیه یرونا لیدل دی کافرانو هم مسلمانانو لرا مثلهم دوچند دی کافرانو کافران ته مؤمنان خپل دوچن ښکاره شو کافران څومره زر کسانو مؤمنانو ته خپل دوچن ښکاره شو دوچن دې څو جوړیږي دوه زره یعنی کفارو ته دا مؤمنان دوه زره ښکاره شو نو فرق څه شو مؤمنان ته الله دا کفار کم ښکاره کړه او کفار ته الله تعالی مؤمنان ډېر ښکاره کړه دا دې لپاره چې دوی باندې څه راشي روپې راشي خبره پوه شوې نو دوه توجیهات شو يرونهم لیدل د مؤمنانو د کافرانو در مستین خپل دوچن یعنی مؤمنان ته کافران شپږ سوه شپږ ښکاره شو حاصل یې دا راووت دویم يرونهم لیدل کافرانو د مسلمانانو در مستین خپل دوچن کافران ته مسلمانان دوه زره ښکاره شو دا یې حاصل لووت وشوی بي خود دیجا بانی یو سوال لے سوال دس پیدا کی گی چه سورت انفال سنور سر بختم کی دسی وی سنور سر بختم آیتو گوری سورت انفال وَيُرِيكُمْ هُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي عَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي عَيُنِهِمْ کله چې الله وښود تاسو دا کافران چې کله مخامخ شوی ستاسو په سرو کې لږ شانه کفار تاسو کم ښکاره کړه ویقللکم تاسو یې کم کړئ د هغوی په سرو کې نو ویقللکم نه څه معلومه شوه چې دا مؤمنان کفار ته لږ ښکاره شو او سورت عمران نه څه معلومیږي چې دا مؤمنان کفار ته ډېر ښکاره شو ظاهر کې څه دی تعارض دی دې ایتونو کې اعتراض پوه شوی که نه د دې نه جواب دا کوي چې دا آیتونه حمل دي په جدا جدا حالاتو باندې دلته مستریم دا صورت د میدانی جنگ دی او یقللکم دا هغه صورتو چې کله دیو بنده جدا و دا مسلمانان او کفار چې په میدان کې دیو بسنو مخامخ شو دیو بنده جدا و دا مسلمانان کفار ته کم ښکار کړل د دې لپاره چې مسلمانان دا کفار چې په دې جنگ ته ډاډه دی میدان ته حاضر شي او چې کله میدانی جنگ صورت جوړ شو نو بیا دا مسلمانان د کفارو ته بیر ښکار کړل چې روغ پیدا شي نو ولې میدان ته حاضرول خو چې کله میدان ته حاضر کړل نو بیا ته مؤمنان ډېر ښکار کړل د دې لپاره چې په هغې باندې روغ پرېوځي پوه شوی پی نو دا حالتونه سری جدا جدا دي یقللکم کوم صورت دی چې دی دیو بل نه جدا و هغه حالت دی چې کله دیو بل نه جدا و او دلته چې وایي چې یرونهم مثلهم نو دا هغه حالت دی چې کله دی میدان ته حاضر شو او جنگ شروع کېده والله یؤید الله مضبوطی په خپل مدد باندې اشاره چې الله تعالی وغواړي یقینا په دې کې خامخا عبرت دی دپاره د عقلمندو زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین په دې آیتونو کې تزهید من الدنیا او ترغیب الی الاخرت بیانیږي او په دې آیتونو کې د تزهید من الدنیا باره کې اووه شیونه ذکر کوي چې دا اووه شیونه د سړي لپاره رکاوټ جوړیږي الله تعالی د دین نه چې انسان منع کیږي نو په دې اووه شیونو دوکه کیږي اول سړی په زنانه دوکه شي چېره دین کار به انا وکړم چې ځان له د نکاح غم وکړم او د نکاح انتظام وکړم نو چې نکاح وکړي نو دویمه سره بچو غم پیدا شي چېره بیخي کور م خوشې دی زنانه م یوازې ده بچي م نشته نو بیا د بچو غم یې روا دي نو البنین بیا نمبر ذکر کوي او دریم بیا ول قناطیر المقنطره من الذهب بیره خرچي غم وسی د سرو زرو زیورات او د ګاڼو سوچ وسی اول پیز د سپینو زرو غم وسی یعنی مقصد داری د مانو د خرچو غم وسی ول خیل المسومه او پنځم نمبر به د اسونه پی کری په خو اسونه نن سبا سورلی دی ګاړی دی بیا د ګاډی د موټر سوچ وسی او بیا شپږم نمبر عام سروي ذکر کوي ځکه بیا ورسه د غوا او د میښې سوچ وسی اووم نمبر والحرث بیا د فصل او د پټي سوچ ځکه چې غوا او میښه ساتي نو خامخا د پټي سوچ به وله ام کې د وښو د ګیا سوچ به م وله کوي نو دا اووه شیونه په ترتیب ذکر کړه چې دا اووه شیونه داسې چې په دې سړی یو ځل مصروفه شي نو بیا دین کار ته نه وزګارېږي او دا اووه خبرې د دین دپاره چې رکاوټ جوړېږي او دې کې دې ته اشاره ده چې ګوره دنیا کې اووه ورځې دي نو دا اووه ورځې ټولې دنیا په سوچ کې تېرې شولې او دین نه ستاسه وخت نشته د دین دپاره فارغه نه شوې خو ټول سوچ یې دنیا کې ختم شو او ټول وخت دنیا کې تیریږي او دې کې دې اشاره ده چې ګورې دا شیونه خو د دې لپاره دي چې دا د دین نه قرباني کړی شي او په دې اخرت ښایسته کړی شي اوس الټه ته د دې نه دین قرباني کوي د دې شیونو د وجې نه جهاد پاتې دی هجرت پاتې دی جمع او جومات دنه پاتې د الله تعالی بندګي او عبادت دنه صحیح پاتې نو دا شیونه خو بنیادي د دې لپاره دي چې دا د دین نه قرباني کوي خپل اخرت پرې ښایسته کوي دا نه چې دین د دې شیونه څه کوي قرباني کوي هغه یو واقع کې راځي چې هغه سری اشر کاو کن نازوی تیو چی دیمید منو غامو کاو الگوی میو نحلال کره بین منو دا پاره نیو چی گوز دا اشر خمانگ دا غوی دا پاره کاو او غوی تا بین منو لچی نحلال کره نسمانه دا شین طول دا اخیرت دا پاره دی و اخیرت او دین دا دیشن چی دیا قربانی کاو لیشی او دا وو شین چی ترتیب ذکر کئی و دی کریتا مشاره دا چی اتا کی وو رجی دا طول بدی سوچ کی تیریشی او حقیقت داره چې ډېرو خلکو سوچ په دې کې چې تیریږي دین نه فارغه نه دی دین دپاره اوسه بیا وخت نه وي خو ګورئ دا ټول شیونه چې دي دا دوه قسمه دي، یو خدا طریقه نه چې دا د آخرت زیره وګرځي، نو دا ټول ښه شی نه دي. لکه مثال زنانه دي، زنانه دا د دنیا زیره هم ګرځېدی شي او د آخرت زیره هم ګرځېدی شي، کله د یو شری د تباهي سبب وګرځي او کله کله د آخرت د ښایسته کېدو سبب هم ګرځي. لکه زنانه او په وجه باندې د اولاد په وجه باندې کله سری سلی رحمي هم خرابېږي، کله د حرام مالونو په راجمع کولو هم مجبوره شي، چېرته کور دی او ماشومان دي، د حلال او د حرام فرق نه کوي، صرف روپۍ قدرې پیدا کوي، نو دا د انسان لپاره یو فتنه او د ګمراهۍ سبب وګرځي. او کله د انسان د دین او د عفت سبب وګرځي، چې یو سړی خپل عفت یې مقصد وي او نیک اولاد یې مقصد وي، نو بیا د آخرت فایده هم ده. دقرنګې اولاد چې د دین خدمت پرې وکړي د آخرت غټه فایده ده، خو چې د دین کار پرې ونه کړي نو بیا د آخرت تباهي ده. یا دارنګې مالونه دا ټول شیونه په دغه ترتیب دي، دا د دین دپاره هم استعمالیږي او د آخرت زیری هم ګرځي، او دا شیونه د آخرت د تباهي سبب هم جوړیږي. نو دواړه جهتونه په دې شیونو کې شته دی. او زوینه للناس، زوینه فعل مجهول ذکر کو، فعل هذا الشيء دې کې عموم ته اشاره ده، چې دی ته د دې شیانو دا مینه محبت ښایسته شوی، نو کله نفس او شیطان ورته ښایسته کړي، کله ورته ناکاره مریان ناکاره پیران ښایسته کړي، کله ناکاره محول ورته ښایسته کړي، دا شیانه کله د الله تعالی نه دا شیانه ښایسته کولی شي، نو ځکه دا پایل حذف شوی. په دې حذف د پایل کې عموم ته اشاره ده. زوین الله ښایسته کړی شوی خلکو د محبت د شهوتونو د ځانونه والبنين ذو زامننا والقناطير المقنطرة اغا خزاني جمع كلاشوي ان دير مالت مراد دي القناطير دا موصوب مقنطرة صفات دي، او دا قانون دي چه كم زي كي صفات دا موصوب سب مادة كي شريك شي نغا بي بتاكيد باني دلالات كي لكا زويلن زوليل زويلن سوري نزلیل دی صفت کی تاکید و مبالغه ته اشاره ده. یا القناطیر دلته موصوف دی مقنطره صفت دی، نو دې کې ډېر واد ته اشاره ده. نو القناطیر المقنطره عملونه ډېر، یا خزانه جمع کړی شوی د سلو او د سپینو زرو نه. وایل خیل المسامت یاسون نشاندار او ساری او پاسل انا وی ذالک متاع الحیات الدنیا، دا ټول فائده د جون دنیوي ده. والله عنده حسن المآب، په دې کې ترغیب دی آخرت ته. الله دا دنیا شی ده په دې مدوکه کېږي، ځکه د الله سه ښایسته ځای د ورتلو دی. ښایسته ځای د ورتلو سره وروسته یاد کې بیا بیانوي، جنتونه دي د هغې د لاندې نهرونه بهېږي، په هغې کې ښایست پاکې بیبیانې دي، د الله رضا ده پکې. نورو سیات کې بیان دی، نو څه معنا؟ الله وی کړه دې شی نو سوچ فکر کې، نو په دې مه دوکه کېږه، د دې په ځای باندې جنتونه سوچ وکړه، د جنتونو د نهرونه سوچ وکړه. په جنت کې الله پاکې بیبیانې پیدا کړي او هلته همیشه د الله رضایي، الله چرته بیا نه ناراضه کېږي، نو د هغې سوچ وکړي. والله الله پایه په نی زمانه خوښه ده ورته دی قلونه به کوم به خیر من زالکم ترغیب به خیرت ته و یا خبر در کوم تاسو ته به خیر من زالکم په ډیر غوړه دي شینونه در تشویق د پاره الله په ذکر کوي قلونه ته و اعظم خبر کوم په هغه شي چې دین ډیر غوړه دي نو دا او نه به کوم دا توجه او د شوق د پیدا کېدو لپاره دا نه پزوي چې مخاطب په شوق کې شي او مخاطب توجه پیدا شي. ار ډېر غوره شی نه سری للذین اتقوا، دا بیان دی چې الله یې په چا کې ده، الله یېری هغې ته به الله جنتونه نهرونه بیبیانې خپله رضا نصیب کړي. نو دغه شی نه د دې نه ډېر غواړي، څه معنی دغه سوچ وکوي او د دنیا په دې اووه شی نه مه دوکه کېږئ. دا کسان لپاره چې د الله نه پني درب دی باندې باغونه دی بای باندې مړو دی نو ولې همیشه وي دی په دې کې بي بيان دي پاکي وري ځوان من الله او رضا له طرف د الله نه الله به تر خپل رضا اعلان کوي. دا زیر صورت توبه کې ذکر کوي یوشتم او دویشتم آیات کې چې الله به تر راضي يبشرهم ربهم برحمة منه ورزوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم زيرا بوركي لي تنب دلي پا رحمتون باني و پا رزا باني أن طلاب و تاپ زيري كي دخبن رزا إلانو نكي بيدا وسوى توبة دواوية كي رسو بيه ذكر كي دواوية كي ورزوان من الله أكبر او رضا طرف د الله اکبر دا ډیر لوی نعمت دی. ټول نعمتونه جنتیان ته الله د خپل رضا اعلان کوي. خدا د رضا اعلان دا ټول نغټ نعمت دی. الله به جنتیانو ته وایي چې زه به همیشه ستاسو نه عظیمه هیچېرې به تاسو زه غوسه نه شم بیا او نه به نه خفه شم. نو دلته مو یو رضوان من الله والله بشین الله لیدونکی دی بالعباد بندګانو لره الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دا وز مؤمنان صفاتنا بياني هو آيات كده تشار راش پا ايمان كي سر دعوة كولي شي لك إننا آمنا الفاظ تأكيد دي هو البتا پا عمال كي بسر زن گنانگار گني لك فاغفر لنا ذنوبنا الله زمان گناهون ماب كي نو که وسلې مؤمنې د ایمان دعوه کولی شي خو دونه چې اعمالو په اعتبار به سړی ځان کمزوری او ګناهګار ګڼي د خپلو ګناهونو د مغفرت سوال به هم کوي او فاغفر لنا ذنوبنا نه دا معلومه شوه چې په ګناهونو ایمان نه ختمیږي لکه دا د اهلسنت والجماعت عقیده ده. اهلسنت والجماعت یو سړی ګناه وکړي نو ایمان پرې نه ختمیږي. خوارج او معتزله ایمان پرې ختمیږي. نگوری پاک پر لنا زنوب و ننخکارا معلوم شو چه او طرف تا دعوه دا ایمانو شو اننا آمننا او بل طرف تا سوال ده دا مغفرت دا گناهونو دا پا گناهونو ایمان نختمیگی. الذين آکسانی چه غیو ایر بزر منگا منگا اقینا منگا ایمان روڑا پاک پر لنا زنوبنا بخنا و کئی منگ تزمین دا گناهونو وقینا او بشکلنا تلا منگا عذاب النار دا عذاب دورنا. الصابرين والصادقين والقانتين لدينا رستا نور صفات لدينا كانوا ذكر كي دي الصابرين دي تمنسوب للمتحوي جلاو إذا متحكم صفاتكم أو صبر كونكو أو درشتين وخلقو جلاو صلاح صبر كي مصفتونو أو صداقتي ومخلصي والقانتين تابع داري كونك لله والمنطقين وخرج كونك والمستغفرين أو بخنا وختونك لبلا صارف وقت دچربانك والمستغفرين بلا صار كسو خبر تشارة يو دي تشارة دي پر اخبار عمل ندو كي لكر شفيع عبادتون أمو كي أو دي پشمني پر وقت استغفار وبخنا أموار دخبر گناهونو نو د عبادتونو سره سره په خپل کمی اقرار ام کوي. نو لوی او تکبر پکې نه راځي او په خپل اعمال او قربانونو هم دوکه کوي. بل د پښمنۍ وخت یې خاص کو ځکه دې ټیم کې دعاګانې ښې قبلېږي او د دینه د پښمنۍ فضیلت هم معلوم شو. یعقوب علیه السلام چې د یوسف علیه السلام رونو ته وایي خپلو زامنو ته وایي سو په استغفر لکم ربي علماء وی هغه د استغفار له پښمنۍ ته وروسته کلی و. دا رنګ حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام وی هره شپه الله نږدې اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سه مناسب وي. د شپې اخري درې میاشته چې په دې کې الله تعالی نږدې اسمان ته راکوزیږي الله تعالی اعلانونه کوي چې هل من سائلین په اعطیه ده څوک شته چې هغه زما نه سوال وکړي زه ورکړه وکړم. دا څوک شته چې دعا وغواړي چې دعا یې قبوله کړم. دا څوک شته چې هغه د ګناهونو نه بخښنه وغواړي او ګناهونه یې معاف کړم. نو دغه د نزول وقت دی چې دغه ټیم کې الله تعالی څه کوي؟ نزول کوي، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. نو دغه وقت یې ډېر زیات فضیلت لري. لقمان حکیم فلزوی ته وصیت کوي چې بچی داسې ونه شي چې ګنې بانګي ستانه زیات وخیر شي، چې هغه د پښیمانۍ په ټیم کې اذان نه کوي او ته اوده پروت یې. نو بهرحال دغه ډېر قیمتي وقت دی، ډېر فضیلت لري، خصوصا په دغه ټیم کې استغفار او بخښنه دا ډېر فضیلت لري. او دې کې د نیکانو خلکو عجز هم اشاره ده چې ګورې ټوله شپه عبادت وکړي و د پښیمانۍ ټیم کې ځان بیم ډېر ګناهګار ګڼي، د شپې په تهجد باندې په عبادتونو باندې فخر لوی نه کوي بلکې ځان ګناهګار ګڼي، ځکه دغه ټیم کې استغفار وایي. اسعدي صاحبی همشه پوښته ز عبادت دوتا، سهر چې شمه شرم بر پوښتې پا هغه ټوله شپه په عبادت ملا ماته شي، خو سهر ټیم کې دننه نه شرمېږي او خپل خپو ته ګوري، او دا وچې نه سره شان مناسب بندگی مونږ نه کړه. دا نه یم نه روم رحمه الله وای چې هغه چون برار اس په شیمانی حلیل عرش لرزد از انین المذنبین، یا سره په خپل ګناونو باندې پښیمانه شي او الله پاک سره په دې جړه کوي، نو د دې نه د الله عرش نه لړزيږي. نو د پښیمانی ټیم کې په خپل ګناهونو پښیمانتیا ښکاره کول استغفار ویل د دې نه د الله تعالی عرش نه لړزيږي. نو ذکر د سحر ټیم چې خاص کوي ول مستغفرینا بلا سحر، بخښنه غوښتونکي په وخت د پښیمانی کې. حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام وایي زما امت کې دوه قسمه غوره خلک دی، یو د قرآن والا غوره خلک دی او دویم هغه دی چې د شپې عبادتونه کوي، منځونه کوي، عبادت کوي یا استغفار وایي، دا دې امت کې به غوره خلک وي. شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. حدیث پورې اول باب ختم شو. په اول باب کې شپږ خبرې بیان شوې، د دې ځای نه دویم باب شروع شو شپږشتم آیات پورې، قل اللهم مالک الملک پورې. په دې باب کې مخ کې شن اول دعوه ده د توحید او درې قسمه ادله دي، او به ان الدین عند الله الاسلام سره دویم جواب د شبهې د نسواراو چې عیسی علیه السلام د الله ولد دی او نائب دی، د هغې یو جواب مخکې وشو چې دا لفظ متشابهاتو نه دی، که د الله کتاب کې چرته موجود وي نو دا لفظ متشابهاتو نه دی. او دلته دویم جواب کوي چې دا دس من البغات دی، یعنی دا ادخال د باغیانو دی، ځکه مختلف الذین اوتو الکتاب دا اختلاف ناکار مولیانو جوړ کړو، ولې جوړ کړو؟ بغیم بیله هم د زد د وجې نه. نو څه معنی هغه صحیح پیتری دین توحید چې هغه هغې خلاف کړی و، نو دا ناکاره مولیانو وکړو او د زد او د عناد په وجه وکړو، نو دا لفظ ادخال د باغیانو مولیانو دی. یاد شي و دا دس من البغات دی. بیا په انحاج جو که سبا صداقت د پیغمبر بیان کې صدق د پیغمبر، او ان الذین کفروا سا زجر او تخویف ذکر کوي. شهد الله انه لا اله الا هو، او دا ډېر امتیازي آیات دی. ګوره د آیات کې څو خبرې دي، یو پکې دی کې دعوه توحید ده چې لا اله الا هو، او په دې باندې درې قسمه دلیل لري. شهد الله دا دلیل الله گواهی کوي، نو مخکې مونږ ویلي دلیل وحي چې داسې ویلی چې الله وحي کړي یا الله ویلي یا الله گواهی کوي یا الله دا خبر را لېږلی، دا ټول صحیح دلالي وحي ای. نو شهد الله دا دلیل وحي دی. والملائکة علم دلیل نقلی د ملائکو نه، او اولو علم دلیل نقلی دی د انبیاء علماو نه، ځکه انبیاء علما ټول څه دي؟ اولو علم دي. او قائما بالقسط دا دلیل عقلی دی، یعنی عقل هم په دې خبره څه دی؟ ولاړ دی، عقل هم دا مسله مني. او لا اله الا هو دا نتیجه شوه. نو ګورې مختصر آیات دی، خو یو طرف ته پکې دعوه توحید ده بل طرف ته کې نتیجه د توحید ده، او بل طرف ته درې قسمه ادله دي. دا دې صورت د امتیازاتو نه ده. بل دې صورت کې عالم هغه چاته و چا توحید بیانوي او توحید مني، لکه اولو العلم. اولو العلم هغه چاته و چا لا اله الا هو، لا دې والي مسله دا مني او دا دې بیان کوي. بل د دین د علماء ډېر غټ فضیلت هم معلوم شو، ځکه چې په مقام د شهادت کې الله د خپل نوم او د ملایکو د نوم سره د علماء نوم ملګری کو و اولو العلم. د دین د علماء کرامو ډېر لوی شان او ډېر لوی فضیلت هم معلومیږي. بیا د آیتونو حل په دوه طریقو دی. یوه طریقه خو مخکې مونږ بیان کړه، دویمه طریقه د آیت په جوهر القرآن کې داسې حل کړې ده چې شهد الله دلیل نقلي دی د مخکنو کتابونو نه، ځکه د شهیدانه مراد هغه شهادت دی چې هغه الله تعالی په مخکنو کتابونو کې کړی، نو دلیل نقلي شو د مخکنو کتابونو نه. مخکې مې څه وویل؟ دلیل وحي دی. د دویمه توجیه چې جواهر سنگ دازې حل کړی، نو دا دلیل وحي ذکر کوي. او دا اول شهد الله تسوي دلیل نقلي د چانه مخکنو کتابونو نه، او دا اول ملائکه ته دلیل نقلي د چانه دي ملائکه نه دي، و اولو العلم دلیل نقلي د انبیاء او علماونه. دا به طریقه ده د خو پر په شهيده کې راځي چې شهيده هغه سوی دلیل نقلي د کتب سابقه ونه، ځکه د شهيده مقصد الله گواهی کوي سمن الله تعالی په مخکنو کتابونو کې دا مسله بیان کړي چې لا اله الا هو. نو چې مخکنو کتابونو کې بیان شو نو دلیل نقلي شو د چانه مخکنو کتابونو نه. او مخکې توجیه چې سمت الضرر کې څنګه حل کړی، نو د هغې مطابق شهیدانه مراسه شو دلیل وحي شو. شهید الله گواهی کوي الله چې نو شان لا اله نشته بل حقدار د بندګۍ الا هو مگر یو الله دی، والملائکه و ملائک و اولو علم او خاوندان د علم قائما بالقسم، داسې حالت کې چې ولاړ دي په انسان باندې لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی، زورور دی او حکمتونو والا دی. ان الدین عند الله الاسلام، دا دویم جواب شو. دا شوبې د نسواراو چې که په انجیل کې دا لفظ موجود وي، ابن الله لفظ مثلا راغلی، نو دا لفظ متشابهات نه دی. یا قرآن کې وروح منه راځي، دا متشابه لفظ دی. منه دا معنی ده چې جزء د الله نه، په دې کې به داسې تعبیل کې چې منه د طرفه د الله نه. او دویم جواب څه کوي چې دا ادخال د باغیانو دی، او یا دس من البغات دی، لکه په دې وخت کې د بعضې کتابونو نه خلک استدلال کوي چې پلانی کتاب لیکلي، پلانی عالم لیکلی دی. نو ګورئ د دې دقه جواب دی چې اصل دین هغه توحید دی، د الله تعالی یووالی دی. خو کوم کتابونه یا د علماو عبارتونو کې خلاف راشي، نو هغه به یادسي چې هغه به ضدیانو عنادیانو به د ځان ادخال کړی په دې کتابونو کې. بعض کتابونه کې یقین داسې کمزوري اقوال او عبارتونه راځي، لکه مثال په تفسیر مسلی کې راځي چې الاولیاء ینصرون اولیاءهم ویدمرون اعداءهم، اولیاء کرام د خپلو دوستانو سره مدد کوي او د دوستانو دشمنان تباه کوي. وګورئ دا ظاهري ډېر د شرک نه ډک عبارت دی، حالانکه تفسیر مذهبي مصنف دا خو صحیح عقیدې مضبوط عقیدې والا دی. والله اعلم چې دا لفظ په کې چا د کوم طرفه رانه ایستلی دی دغه تفسیر کې. یا ځینې خلک وایي امام غزالي ته یو قول منسوب کوي چې هغه وایي ما یستمد فی حیاتی یستمد بعد مماتی، د چانه چې په ژوند باندې مدد غوښتلی کېږي نو د مرګ نه وروسته هم د هغې نه امداد غوښتلی کېږي. او د دې نه دا معلومه شوه چې د مړو نه امداد غوښتل دا جایز. او دا من الحمدلله جان خپل کتاب البصائر کې لیکلی، او خپل کتاب کې عنوان جوړ کړی ال استمداد من الاموات جایز، و د مړو نه مدد غوښتل جایز دی. دلیل یې سره بیا دا تفسیر مذهبي عبارت او د امام غزالي رحم الله دا قول را نقل کړی. یا دارنگی زنی خلق چلی شامی تا عبارت منصوب کئی چی شامی که راجی دچان یو شیو رکشی نو پر یه زب سبت اقدام اول یه وو قدمو نکیلی و بیدی اوی چی عمر ابن حمدان زما دا رکشی به شیو واپس که او که واپس یه نکی نو داودیا و دفتر نمستانم او باسم نو رکشی به شیو به و تا واپس کی یو مندلی کی یه با اگر داس عبارتون هم کتابون رو کشتا بعد دیر کمزور عبارتون راشی خواهی که کمی به ادبال خلق دایی چه اگر سریحی نصوص به شمار آیاتون نی حدیثون نی اگر طول چی ده پریری ده حق پارس علماء عبارتون نی نخو ایقینی کتابون دی ده غلطه نو خیود اللہ کتاب پاک دیر بنده کتاب ده غلطه نو پاکی دومره بین سوپین ده پکار چرته مثال دی عالم قود راشی ده کتاب عبارت راشی او سره دا غینه یو غلطه خبره چلی ثابته ای هنان که بل طرف توازی آیتونه ای حدیثونه ای غار سفری ای لکه مثلا پا نفی دا علم غیب بانی سوم را بشمار آیتونه دی یو سره چه نیکان و بزرگان لعلم غیب ثابته ای دیو علم پا قول بانی یا دیو کتاب پا عبارت بانی حالان که دا قرآن کریم یو جمله چی که زر کتابونه دا غی خلاف شی یا یو لا کتابونه دا غی خلاف شی د قران کریم آیات ته به اعتبار دي پیغمبر صحیح حدیث ته به اعتبار دي دا کتابونه عبارت ته به اعتبار نه وي ولو که یو لا کتابونه دی یو طرف او بل طرف قران کریم یو آیات ده یو جمله ده د قران کریم آیات او دا جمله له به اعتبار دي کتابونه به اعتبار نه وي نو څنګه چې نسواره او دا شبهه کوله چې ګوري تورات کې د عیسی علیه السلام باره کې ابن الله راغلی نو دی وقت کم خلق دا سی عبارتون نا یا دا قون نا استدلال کئی غالت عقیده شرکی یا بلغی عقیده تی ثابت ای نو یو جواب مخ کی باب کی وش دی باب کی دا دویم جواب کئی ان الدین عند اللہ الاسلام دلتا حصر دی حصر دا مسلم لیر مسند کی ان الدین الاسلام اصل کی دست دی دین اغا اسلام دی نو سمانا دین منحصر دے پا اسلام کی دنیا کی بل دین نشتا پا دے سوال پیدا کی گی چی گوری ادیان خوب دنیا کی دیر دیر دیر دینو ندی یہودیت هم یو دین دے نصرانیت دے نور دا سی دیر ادیان و مذاہب دی نو عند اللہ تکی زکر کو عند اللہ سمن اغا دین چی دا اللہ پنیز معتبر دے مقبول دے غصر پا اسلام دے یعنی ادیان خوب دنیا کی دیر زیاد دی خو نور ادیان الله تندی معتبر او نور الله تقبول ندی مقبول او معتبر دین د الله پونیس هغه صرف سره دین اسلام دی نور ادیان ندی معتبر به اسلام چره دا د ټولو انبیاو دین ته اسلام ویل شوی دی او په وخت د نزول د قران کریم کې دا نوم خاص شوی په دین محمدی پوری نو اسلام صرف دین محمدی ته وای يهودیت ته وس اسلام نه وای نصرانیت ته اسلام نه وای یا نور غلط مذاهب چې څومره دي د بودایانو یا د هندوانو یا د سیکانو وغیره هغې ته اسلام نه ویلی کیږي ان الدین یقینا دین فنید الله من اسلام دی ومختلف الذین اوتو الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ګوره مخکې وای چې معتبر دین صرف اسلام دی او هغه عقیده د چا د توحید ده نو بعضې خلکو د دې نه اوس مخالفت ویلې کیږي نو دلته وایي چې دا اختلاف ناکاره مولیانو پیدا کړی د زړه عناد د وجې نه وما اختلف الذین اختلاف نه وکړی هغه کسان چې ورکړی شوی کتاب مګر وروسته نه چې راغې ته علم او د وایي د زړه نه دي وما بین کې درې خبرې بیان شوې یو دا چې اختلاف مولیانو کړی و او دویم من بعد ما جاءهم العلم د علم نه وروسته اختلاف وکړو او دریم بغیا بینهم د ضد د وجې نه اختلاف وکړو نو خلاف و بنیادي چې کلی امیانو د اختلاف سر امیانو نه یښی دا مولیانو یښی او بیا هغه مشران مولیان مولیانو کې معام مولیان نه بلکې مشران او دا مخالفت ولې کړی د علم نه وروسته یې کړی او د ضد د وجې نه یې کړی نو ګوره د دې نه ضمنا د ضد عناد هم ډېر قباحت معلوم شو د دې وجې نه زد عناد کی محتیاط پکاری کل بندہ پا زد عناد کی راشی نو خا علم وسائی پویم شی پا قرآن و سنت علم وسائی خوب بین پا اختلاف کی و مخالفت کی ولاری دیو نزد عناد دیر دا غشه دی ان الذین کفروا سواون علیم انزلتم لم تنزم لا یؤمنون التا کم کافران مرادو اگر کافران چا پا زد عناد ولارو اللہ دی ایمان نراولی روس اللہ تعالیٰ زیب زیب بیتون راشی کہ اللہ ودیت داسی ناشنا راشا موجزات راشی ولو اننا نزلنا لیهم الملائکہ ملائک راشی مڑی سے خبری ہوگی بیم ایمان راوڑی ولو ان قرآن سویر بیه الجبال دا قرآن پوی دا غرن روان چیز مکر ٹکلی ٹکلیش بیم دی ایمان راوڑی دی وجہ سوا بنیادی اگر زد عناد دی نزد عناد داسی کلسلی تبایی سے مخامخ کی چې ناشنا ناشنا قدرتونه د الله به ویني، ناشنا ناشنا معجزات به ویني، او ښه آیتونه او حدیثونه به هم ویني، خو بیا هم څه کوي؟ مخالفت به کوي. د دې نه په ځان کې انابت پیدا کول پکار دي، او ایمان او اسلام اصل کې دیم الله ته غاړه ایښودل، د الله او د رسول وینا ته غاړه ایښودل. دا نه چې یو سړی داسې وي د اوسه پورې مې دا کار کله اوس دا بله خبره نه شم بدلولی یا خلق یا غزل را ٹینگا کئی نو ار وقت کی سری تا کل حق خبر اخ کارش پکار دار چی داغی تایید وکی داغی ملگتیا وکی در سلی پویا نی پی او خبر اپی پویا شی پکار دار چی پوری دخ پلی خبر نسی شی واوڑی پلی خبر نروس در شی اکا چی پویا نی بی اللہ زور ندونه ندر کئی خوچی سر دو پویا نی پا خبر خبر بی اکلا کود ریگی نو بیم دی اللہ زور نم دی زیاد ور کئی خب بارحال دلیاد کی د زمنان ته د زد عناد ډیر غټ قباحت معلوم شو چې زد عناد د ځان ساتل پکار دي کله کله د تبعی سبب وګرځي. د دې خبرې بنیاد مولیانو کې خو د زد د وجه نه خو د ځان سبې څومره نسوارا ګمراه کړه د دې د دې بنیاد په وجه باندې بیا د نسوارا نور ګمراه شو. ومن یکفر بآیات الله چا چې کفر کړه الله په آیتونو پورې ګوره دلته یو کفر وه په دې کې دې ته اشاره ده چې دغه اختلاف کوپر ځکه دا په اصول اسلام کې و. اختلاف کله کوپر او کله کوپر نه وي، خو دا د نسوارا او یا د یهود اختلاف دا سره کوپر دی، ځکه الله تعبیر په چا سره وکړو؟ په کوپر سره. ومن یکفر بآیات الله فإن الله یقین نظر احسان بالا دی فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله ومن اتبعني. په دې کې صدق د پیغمبر ذکر کوي. کله کله ته استادان لیکلي صداقت الرسول، په دې باندې بیا علما ورات کړي دا صداقت ته کې خطا دی بلکې صدق ویل پکار دي، ځکه صداقت دوستۍ ته وایي او صدق رښتینوالي ته وایي. نو صدق د پیغمبر بیانېږي، صداقت نه بیانېږي. نو دې ځای کې لیکل شوي چې دا صداقت د پیغمبر دی، نو صداقت لفظ استعمالول نه دي پکار. دې لفظ پکار دی صدق الرسول. په این حاجو کې صدق د پیغمبر بیانېږي او حاصل اداره چې خپله عقیده ورته واضحه کړه چې زه په دین اسلام باندې او توحید باندې کلک یم. په قل اسلمت وجهی لله، یعنی زه په دین توحید باندې کلک یم، ما الله ته غاړه ایښې. او وقل للذین اوتو الکتاب کې دعوت د مولیانو او امیانو ته، چې مولیانو او امیانو ته دعوت د توحید او د اسلام ورکړه. اسلمتم دا سبحان دی، خو دې سبحان نه مقصد سره دعوت دی. اسلم تم یعنی ایمان راوړی، سبحان په معنا د طلب سره دی. او په این اسلم کو دعوت قبول کو نو په قریح ته دو. نو په این حاجو که کلی جګړه که استرا سره وای ما خالص کلی خپل ځان د الله لپاره. ومن اتبعن، اغه څوک چې هغه زما تابعی یعنی زما ملګری. کدا مضمون صورت یوسف کې بیان دی، یو سنتم کې اخیر کې صورت یوسف چې کله ختمیږي. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتنا و من اتبعنی و یدا زما لار دا شرا بدل کوم الله پاک تا انا بصیرتن په بصیرت مزو او سوک چې زما ملګری دی ناتم سوی. و من اتبعنی دلته مو یو من اتبعن. وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم، دا دعوت دی. ویا کسان چورکلا شده کتاب والامیین او امیانو تا امیان نمراسی مشکین دا عربو چه دا غی سر اسمانی کتاب نو لکه دی زمانه که اندوان یا سکان یا بودایان دی سم اسمانی کتاب نشتا نو امیین اغا کافران چه اسمانی کتاب سنو اسلام تم تاسو اسلام راوڑی ان مقصد اسلام قبول کے ایمان راوڑی فائن اسلم کو ایمان راوڑ پا تاسو اسلام لار شو ان تو اللہ کو گر جیدل فانما علیک البلاغ غیرن فبن رسول اللہ رضون کے بندگان لرا ان الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق بدايات کی زجر و تخویب ذکر کئی او خلق کله چری انبیا شیطان کړي یا حق پرس علماي شیطان کړي او د دې دری جرمونه او دری عذابونه بیانې یو جرم مثلا یک پور نبی آیت الله دې کوبر کوي د الله په ایتونو نو دې سزا بیانې فبشرهم بعذاب الیم الله دې له دردون کې عذاب دی دویم جرم یو یقتلون النبی نبی غیر حق انبیا شیطان کوي نردی عذاب رسل بیان اولائی که حبیطت عمالون پی دنیا والآخرہ اللہ طول عمالی بربادی او درین جرم و یقتلون اللذین یعمولن بالقسط من الناس حق ورس علماء شیدان کئی نردی عذاب و مالهم من ناس فرین نردی دی گناہونا او دری دی پارا عذابون بیانی او دی آیات پا تفسیر کی پا حدیث کی رازی نبی علیہ السلام ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ توئی چھے قتلت بنو اسرائیل 43 نبیا من اول النهار فی ساعت واحدہ بنی اسرائیلو دور دی پا اول کی پی وگی انتا کی دری سلویخ انبیاء شیدان کلر دا یہود دون ظالمان خلق پی یو سہری دری سلویخ انبیاء کرام شیدان کلیو اکا مخ کی زمانہ کی با پی یو یو وقت دیر انبیاء مراتل او بے وی یو سر او یا حق پرس علماء اگر دی انبیاءو پا تایید کی راپور تشو نو پا قتلو جمیع من آخر النهار من ذالک اليوم اگر پا دو ورس پسی دورا دی پا آخر کی شیدان کلا نو سهر کی دری سروی خن بیا او مازیگر کی یو سر او یا حق پرس علماء دا دی شیدان کریو نو گولا اللہ سوی ویقتلون النبیین کدا مقید رسل شیطان و یا مرون الذين يامنون بالقسط کپدا قول از بنی رسل ابیا شیطان کرد دارن یہ بل حدیث کی دسی راجی عبد الله بن مسعود انه وی قتلت بنو اسرائیل 300 نبی 300 نبی من اول النهار و یپ یورس د سحر پټیم کی دای درې سو انبیا شیطان کړیو درې سو انبیا ام دای په یوزل بانی شیدان کردی او دا غیر دیر مثال لو خو مشهور مثالی لکه زکریا علیہ السلام دی شهید کلو دا زکریا علیہ السلام زوی یحیی علیہ السلام شهید کلو دارنگی ارمیا علیہ السلام حزقیل علیہ السلام دا انبیا دی شیدان کردیو اشیا علیہ السلام پا دی نمونو بالی انبیا دی شیدان کردیو نو یقینا نا کانچ کو ورکړی الله په ایتونو باندې وینن بیا ولر پناه حق باندې و یقتلون الذين وینا کسان شو کوم کوي لته په انسان باندې د خلکونه الله وی زیر ورکړی ته په عذاب د دون کی باندې اولئک الذين حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة ما لهم من ناصرین الله وی دا کسان برباد دي او عمل نه دنیا کې او په آخرت کې نه بيدی ولا سو کې امداد کوونکی الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله مخکی دلوی مليانو حال بیان کو شهید الله دین بدل کلو اولی بدل کلو د زده بینات د وجنا نو په دې اتونه کې دوړو مليانو حال ذکر کوي شهید الله د کتاب نو مخ واړو د الله د کتاب نو ولی مخ واړو په دې وجه باندې چې غلوی مولیانو د ځانه کومې مسلې جوړې کړې وې نو د هغې په دروغ پسې دی روان شو دا اوتو نصیبن چې راشي نو مراد ته نیمګړي مولیان دي چې علم مسلګي یا مقصد دار سنس علم اشتا خدا عمل ندی محروم دی نو علام تر ایتا نگول یا کسان دا چور کلا شوی دا سب بار خدا اللہ دا کتاب نا اکثر دا نیمگلی مولیان دی چی گمراکی و خطا کی نو دیم دلوی مولیان دا وینا خطا شی لکا لوی مولیان قصدن دا اللہ دین بدل کی او بیدا نیمگلی مولیان پاقیب سروانی اکثر دا مقلدین تقدیر کی لکا اکثر دا تنظیمون سمر دی کمی مسئلے چرا پیدا کی گی دا سیاسی تنظیمون دی باکر دیر مولیانی خدا وارن مولیان دا غلوی بانیسه شد و کش اغیور یو غلط موقف دا وکی اکنن سبا چکم سیاست کی گی جمعیت علماء و جمعیت اسلامی پا دیر نمونو بانی نو پس سر که مشران بلانو خروس را کشرانی دا غین و تغل دین جوڑ کو دا غل جلسه و جلوس مظاهره و احتجاج دا یو تطول دین کارکو جهاز سوچ بزین که بین رازی نو اصل که بنیادی غلطی دا مشر مولا نوشی خو کشران دا غی تقلید و که اغم پی غلطه که بیاختشی یا بعض عوام چی کمی اغم دا دی مشران مولیان دا غلطه دا وی نفخطا بیروانی نو اوت و نصیبا نمراسی اغا نمگلی مولیان ورکلی شوی دا برخه دا کتاب دا یا لکه پدایش کم دا مرض دیر را پیدا شو پدایش که دا نیمچه و نیمگلی مولیانو نو بار دا مرکز دا بنیاد غلط که خود دا شد خوارج و عقیده و نظریه ایجاد کلا نو دا این پاقیب سی بیروان شو داولی اوتو نشه من الکتاب سر دا کتاب دا عبارت مقصد پویی گیده چه دا عبارت مقصد سده یو خبره و دا شپا کتابون دا بیرانه قرد کلا ول دا یو دلیل شو دا بر شو دا بر شو شپاک دلیل نبیتی جو کلا حالان که خبره با یو و کتاب شفا و کتابونو برا خواستی و ناغی نبی بیش فاک دلیم نجور با دیم نپیده داوس یو دلی جوری یکورا دو جوری نایتنو ولی ها کسان دا چور کلشو برخ دلال دا کتاب نا را بر لیکدل دلال کتاب تا لی حکوم بین همش پیسلو که دیو ما بین که لی حکوم بین هم که تشار دا چه پیسلی دلال کتاب پکاری یا دا پیغمبر سی حدیثی دا غین روستو بیل اهل سنت والجماعت لغی صحیح موقف ده هغه معلومه ول غواړي پاره شروانی دل پکاري ثم يتولى بيغي فريق منهم يودل ديونه هم ورزونه دي مخړون کړي الله دې کتاب دې پیسرون مخړي ذلك بانهم قالوا ان تمسنا النار در دې دو وجه ذکر کوي الله دې کتاب نه ولي مخړاو یو دا چې ځان جنتیان گانزانو تا پا حق اخکارا که دا نوچه او سره زان بیخی سو پیسد پا حق گرنی نوه بید اللہ کتاب پی سری تا غاره نگدی او دویم وغر رون پی دینیم ما کانو یب ترون دی پا دیدو کشویو چه مشران و مریانو دی لکمی مسئله جوڑی کریو نو پا غی دوی دو کشویو نو یو تا زان سو پیسد حق پارست اخکارا که دا چه کلا سره داشی ود ریگی حق پارست او تزان خکاری چرا جمعه در سر نبر آدم گو همه در پی کرده دا یو دلیلو بیا چرا چرا جمعه در سر نروتان گلا پسی پا حق بانی دون تزان پا حق خکاری ناوه که بیا انابات او طلب در حق بیا ختم شی اکا اگو بیا خیری سو که ترسیده لهم نور طلب سر بیا کهی او بل پا دیدو کاشی چه مشرانو در زان کم در رو جور کری نو ذالک اللہ و دا عذاب دی و چه دی ویل هیچری بونه رسی من تور مگارو شمار کری شوی و غرم دو که کری دلی پر دین دلی و که ماکانو یب ترون اغا مسلو چه دی و جوڑاول فکای پا ازا جمعن دا هم لیوم اللہ رای بفی پا دی که ولت تخویب زکر کئی چه اللہ و دی قیامت پا سخت آورد بردی سه حالتی دا دی ناکار مولیانو دا دی بس حالتی پا ورد دی قیامت بانی فکای پا اللہ وسلم یہ حالت باید ایزا جمعنا و کلا چه مراجم کو دیل را اگه ورس در چنش شک باقی که او پورا بار در شعر نفس نما که سمد بردن در غامل چه دکری او پا دیمانی با ظلم نکی قول اللهم مالک الملک توتی الملک من تشا در دین رو صدرین باب شروش داولی سی در دین باب پاول که مسلا در توحید ذکر کئی قول اللهم مالک الملک او په دې دوه آیتونو کې د الله دول صفات بیانوي. او بیا په دې باب کې مهمه خبره چې ده نغا پنځه اقوال زرینه ذکر کوي په ابجد د عیسی علیه السلام باندې، یعنی مقصد داره پنځه ښایسته اقوال ذکر کوي. ټولې خوب کې شپه خبره که داور توحید هم ده، بیا وروسته مؤمنان له دمکي ورکوي په دوستۍ د کافرانو باندې، او دریم به بیا تخویب ذکر کړي، څلورم تیزی ورکوي په تابعدارۍ د پیغمبر باندې یو دیرشم آیات کې، او پنځم نمبر د نسواراو د شوبې جواب، او شپږم نمبر پنځه اقوال زرینه په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې. چو عیسی علیه السلام دا اله و معبود نه دی بلکې عبد دی. او دارنګې د دوه څلویښتم آیات نه به درې دېرش نقطې ذکر کوي په عبدیت د عیسی علیه السلام، نو درې دېرش نقطې هم دي په عبدیت د عیسی علیه السلام، او پنځه اقوال زرینه هم دي په عبدیت د عیسی علیه السلام. چو عیسی علیه السلام عبد دی، بنده دی، عیسی علیه السلام اله و معبود نه دی. لکه د هغې دنیا قول به ذکر کړي وروسته آیتونو کې چې د عیسی علیه السلام نیا و انک انت السمیع العلیم. بیا د مریم بیبي قول ذکر کوي چې ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب په دغه اووه دیرشم کې. اته دیرشم کې د عیسی علیه السلام د ماما قول ذکر کوي، زکریا علیه السلام، چې انک سمیع الدعا. هغه وایي چې الله صرف تا اوریدونکی د اوازونه وي. څلویښتم کې به د ملایکو قول ذکر کړي، کذلک الله یفعل ما یشاء. دغرنګې وروسته به د ملایکو قول ذکر کوي په دغه اووه څلویښتم کې، کذلک الله یخلق ما یشاء. اول کذلک الله یفعل ما یشاء، او څلویښت کذلک الله یخلق ما یشاء. او به یو پنځوس کې به د عیسی علیه السلام خپل قول ذکر کړي چې ان الله ربي وربکم فاعبدوه هذا الصراط المستقیم. نو ګوره د عیسی علیه السلام نیم الله ته محتاج ده، مور یې الله ته محتاج ده، محتاج ده، او ماما یې هم الله ته محتاج ده، او ملائک هم الله ته محتاج دي، او عیسی علیه السلام په خپل هم الله تعالی ته محتاج دي. او درې دېرش نقطې به ذکر کړي په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې. دا اوس قالت الملائکتون وروستو مریم بي واقع چې بیانوي ان الله اصطفاکی وطهرکی، دا ټولې نقطې دي په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې. په اول کې دعوه توحید ده، او د الله رب العزت دول صفات بیانیږي، او دې کې دې ته اشاره ده چې ګورې دا صفات په عیسی علیه السلام کې نشته. الله واکدار د بادشاهي دی، بادشاهي ورکول نه خصن د چا کار دی؟ د الله. عیسی علیه السلام دا نشي کولی، نور مخلوق دا کارونه نشي کولی. عزت ذلت خیر او شر نه د الله په لاس کې دی، مخلوق او عیسی علیه السلام دا کارونه نشي کولی. شپه په ورځ کې نه ایسل، ورځ په شپه کې نه ایسل، دا هم د الله کارونه دي. عیسی علیه السلام یا نور مخلوق دا کارونه نشي کولی. مړی د ژوندي نه رایسل، ژوندی د مړی نه رایسل، دا هم د الله کار دی. بې حسابه رزقونه ورکول دا هم د الله کار دی. عیسی علیه السلام یا نور مخلوق دا کارونه نشي کولی. نو په دې وجه باندې الله دا صفات ذکر کوي، ټول دول صفات دي د الله پاک. قل اللهم، اللهم بعضې نهیان وایي چې دا په اصل کې څه دی؟ یا الله دی، یا هر پینې دا حذف شوه، او په اخیر کې تمیم مشدد په عوض کې راوړی شو، نو د یا الله نه اللهم جوړ شو. خو پرا رحمه الله وایي چې هغه وایي کله دا په اصل کې یا الله نه دی، چې ګنې یا حذف شو بیا په عوض کې میم مشدد راوړی شو، هغوی په حرف سره کله تعبیر کېږي د حالت نه. دا میم چې دا د حروف شفویو نه دی، میم چې ادا کې په دې شونډې جوختېږي. نو دې کې دې ته چې الله ټول مخلوق مې پرېښود او په تا پورې مې ځان جوخ کو، اللهم مقصد دای چې الله مخلوق مې پرېښود او تاسو مې ځان جوړ کړو. ځکه د میم سه تعبیر کېږي د حالت نه. په میم میم چې ادا کې نو شونډې ورسره جوختېږي، نو دې میم کې د اشاره د الله سره ځان جوختول دې ته اشاره ده. قل اللهم الا مالک الملک چې ته واکدار د بادشاهي ورکوې، چا بادشاهي چاته چې وغواړې وتنزع الملک اخلی بادشاهي د چا نه چې ته وغواړې. وتنزع سه چې تعبیر وکړو، دې کې دې ته اشاره ده چې بادشاهي او مشري څوک په خپل اختیار نه پرېږدي. اکثر داسې اکثر خلق بادشاهي او مشري په خپل اختیار نه پرېږدي، خو اکثر د مجبورۍ د وجې نه پاتې کېږي، یا قتل شي یا شهید شي یا مړ شي یا چې څوک په زور باندې وادي. نو ځکه وتنزعو لفظ یې دې ځای کې راوړ. علما وایي چې زهد یو په مال کې دی یو په مشرۍ کې دی، دوه غټ مرضونه دي، یو د مال محبت کول بل د مشرۍ محبت کول. خو بیا د مال قربانی دا آسان دی، خو د مشرۍ قربانی دا ګران دی. یعنی د مشرۍ نه تیرېدل دا ګران دی او د مال قربانی کول دا آسان دی. نو وطن جوټه کې دې لپاره راوړي چې مشرۍ او بادشاهي څوک په خپله خوښه نه پرېږدي، اکثر د مجبورۍ د وجې نه دې بیا پاتې. مجبوری سره یا قاتل شي یا مړ شي یا څوک په زور وادي. او بیا په دې باندې په مخکې حکومتونه کې په دې ډېر زیات قتلونه شوي دي. سړی تاریخ ګوري، د اقتدار د مشرۍ لپاره ډېر زیات جنګونه او ډېر زیات بادشاهان حکمرانان ډېر په بې ترسۍ وژلې شوي دي. وتعز عزت ورکوي چا ته چې ستاسو خوښ شي او ذلت ورکوي چا ته چې خوښه شي. بیدک الخیر، ستا په ناس کې خیر دی. بیدک الخیر والشر، خو قرآن یو جز ذکر کې او بل پې قیاس کې چې الله خیر او شر صرف او صرف ستا په لاس کې دی. انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته په هر څه باندې طاقت لرونکی. تولج اللیل النباش، شپه ورځ کې نباسې ورځ په شپه کې، روباسې ژوندی د مړي نه مړه، روباسې مړه د ژوندي نه ژوندي او مړ نسشه مراد دي. نو بیا مفسرین په دې کې ډېر توجیهات ذکر کوي، لکه نار وباسي حیوان د نطفې نه، نطفه د حیوان نه، مرغۍ د هګۍ نه او هګۍ د مرغۍ نه، مؤمن د کافر نه، کافر د مؤمن نه، عالم د جاهل نه او جاهل د عالم نه، شنه بوټي د وچې ځمکې نه یا د وچ تخم نه، او دا ننګې وچ تخمونه د شنو بوټو نه. دا د الله قدرت دی، دا کار نه څوک کوي، الله پاک کوي. مثلا پلارې مؤمن او زوی کافر، او کله پلار کافر او زوی صحیح مؤمنی، پلار جاهلی او زوی عالمی، یا پلار عالمی او زوی جاهلی، دا ټول کارونه یو الله پاک کوي. وترزق ورزق ورکوي چا ته چې غواړي بغیر د اسلام نه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، دا الله دمکی ورکوي مؤمنان ته په دوستۍ د کافرانو باندې. الله وایي که د کفار سم دوستي وکړه نو فلیس من الله فی شی، د الله د ډلې نه بنی، ان الله د نبی سر بری دی. آیات کې بنیادی مضمون دا دعوه کوي چې د الله د ډلې نه هغه انسان خارج دی چې د کفار څه کوي دوستي کوي. او دا مضمون ګڼو سورتونو کې بیانېږي، دلته هم بیانوي. سورة عمران یو سل اتلسم کی وروسته نږدې ذکر کوي. یو سل اتلسم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ای مؤمنانو من اسی رازدار دوست ما سوا ستاسینا. الله د کفار سبه دوستي نه کوي هلته وایي. بیا سورة نساء یو سل څلور څلوېښت کې وایي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ای مؤمنان من سی کافران دوستان ما سوا د مؤمنان نه. کافران سره نوی دوستی مکوی. او بیا تریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، یعنی دا ښکاره دلیل دی ستا په نفاق او ستا په عذاب باندې. د کافر سره چې دوستی کې نو دا ستا د نفاق او ستا د عذاب واضحه دلیل دی. بے صورت مائدہ کی وی یو پنزوستم آیات کی، دا عقیدی مسئلہ دا. قرآن بار بار بیان ای سورة المائدہ یو پنزوز کی یا ایوہ الذین آمنوا اتخذوا الیہود والنصارا اولیاء اے مومنانو منی سے یہودیان و نصارا دوستان یہود و نصارا سے دوستی مکوئی او بیو ما یتولہم منکم فانہ منہم چا سے دی سے دوستی وکلا نو دام داغی در ڈالی ندی روس سے بیو یو پنزوز کی یا ایوہ الذین آمنوا اتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوان و لعبا اللہ وی دی یہود و نصارا سے دوستی مکوئی بیم تکرار کئی مائدہ کی سورة مجادله دوشتم کې موي چې ایمان او د کافر سره دوستی دا دوه نه راجمه کوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله دا آیت حاصل ده چې ایمان او د کافر دوستی دوه نه راجمه کوي به سورة ممتحنی فاول کې به وي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے مومنانو مری سے دشمن زما دشمنان ستاسی دوستان اللہ وی زما دشمنان سے دوستی مکوئی چې د الله دشمن دی او تی خپل دوست ګرځي نو اللہ وی زما دشمن په دشمنی ونیسا دوستی وسه مکوا دا مضمون او دا خبره په ډیرو صورتونو کې بار بار بیانیږي دا ولی ځکه دا مهمه خبره ده دا د عقیده او د نظریه او د ایمان مهم جز دی او ډیر خلک په دې ګناه او دې غلطه کې اخته دی چې د هغوی څه موالات کوي د هغوی څه تولي کوي په مختلفو طریقو باندې او په مختلف شکلونو باندې د چا تولي او موالات هغه د کفر او د ارتداد په درجه کې او د چا د کبیره ګناه په درجه کې نو بار بار دا نصیحتونه الله تعالی مؤمنانو ته کوي او دا ضروري خبر ده ځکه ټول عمر اسلام او مسلمان ته چې ضربه او نقصان رسیږي نو هغه د کفارو دوستۍ او د هغوی د تعلقاتو په وجه چې د هغوی سره دوستي کېږي د هغوی سره همکاري کېږي د هغوی سره براینه مسلمانان چې دی اتحادونه کوي بلکې داسې مسلمانان مي د هغوی په اتحادونو باندې فخر کوي بار بار یادوي چې نه موږ د امریکې دغه چې اول نمبر اتحادیان یو په دې فخر کوي یا کله ویره د چین سره موږ داسې دوستی ده چې هغه زموږ په دوستۍ فخر کوي موږ د هغې په دوستۍ باندې فخر کوو نو داسې د دې په کوپر ارتداد کې به څه شی کي چې هغه د کافر په دوستۍ باندې فخر کوي او د هغې په اتحادونو باندې فخر کوي او د هغو اتحادونو په نتیجه کې د هغې دپاره کوم کارونه کړي د هغې تذکره کوي چېره موږ وله دونه دونه کارونه وکړه زمونږ دا دونه دونه پروازونه وشو دونه سپلای زمونږ په نارو باندې وشوله دومره کسان موږ د دې لپاره گرفتار کړل دونه چاپې مو ورزولې په دې باندې چې بیا فخر کوي نو د داسې بې دینه حکمرانانو په کفر ارتدا کې به سره څه شی کوي نو دا مرض مخکې هم ډېر عام چلېدلی اوس هم ډېر زیات عام دی او الله بار بار قرآن کې دا نصیحتونه دا وعظ کوي چې د الله د دشمنه سره دوستی مه کوئ د هغوی سره تعلق مه ساتئ او یقیني خواه چې ته د الله بندې نو تا له دې نه حیا او شرم نه درځي چې د الله دشمن دی الله ته خپل دشمن وی تو ته دوست وی وایي دا زموږ سره قریبي دوستم دی کله ته قریبي دوستان وی لا یتخذ المؤمنون دنسی مؤمنان کافرانو د دوستان ما سوا د مؤمنان ده و من یفعل ذلک مخکې نهی وکړه دا اوس تاکید کوي چا چې وکړو دا کار نه دی الله نه په یو شي کې د الله نه نه دی د الله نه سلنا د ډلې نه دی په یو شي دین کې یعنی دا بې دینه دی الله ترې بری دی الا ان تتقوا منهم تقاه مګر که ځان ساتئ دې په ځان ساتلو باندې که ځان ترې ساتئ څه معنی اکراه در باندې وشي او کله دې په زور کافر کوي نو بیا ځینې خبره سره کولی شي لکه سورة النحل یو سل شپږم کې ذکر کوي خدا سے دیکھ رہا حالت جوڑ سی نو بے داغی سے موافقہ کولیش یو سش پگم در صورت نحل من کفر باللہ من بعد ایمان اللہ من اکرہ و قلب مطمئن بال ایمان اللہ شاہ شکو برک فاللہ بانی رسل ایمان نا یو سلے کلمه د کفر وای نورسته وای فعليهم غضب من الله فضل الله غصه ده الا من اکره کف چا زور وکړی شي مکرهی نو د اکراه په وقت کې سره کلمه د کفر شوی دی د زور په وخت کې چې سی باندې یقیني اکراهی ويحاذركم الله نفسه لا تخيف الدنيا بيد يري الله تاسي خپل ذاتنا خپل ځاننا سمعنا الله زمانه ويري گئی الله بب دیوان عذاب در کی کفار دے دوستی باری و الى الله المسير خاص الناس ورگر چی دلی سمعنا الله مخی تب ورزی الله بندر دے دوستی دے همکاری تپوس گئی چتا دے کافر سبو دے دوستی کری ولی سو همکاری وکړه قرین تو فما پی صدوری کم او تب دو یعلمه اللہ پا دیکی او طرف تا اللہ دا علم بیان ام دی او بل طرف تا زورن ام در کپار پا دوستای بانی اللہ و ساد پت او خکار ارسن از خبریم نکو تر کپیران سا کم دوستی که که خکاره که که پت او که لکا بعدی خلق پا پت او رجاستی که اللہ و زخن نخبریم که مخلوق دا نخبر نی مسلمانان مجاهدین نخبر نی اللہ و زن نخبریم کلو این تو خوکتا سو پتاو یا حساب شنو کی جائے اخکار رکو ان اللہ فی پوئی گی ویعلم اللہ پاک پوئی پاک سبانده چاہ پاسمانو کی دواش پزما کی دی واللہ علا کل نشین قدیر خاص اللہ واللہ اللہ پاک پار سبان طاقات لرون کی دی اللہ بعذاب در کی یوم تجدو کل نفس معاملت من خیر محضورات تخفیف اخروی دی مخیول کپار سے دوسری مکوی نو وسوی ګوردا سخت اوراز در سره روانه ده چې ستار ټول عمل وستان مخې د کی خود لای شي نو کته د کافر سره کوم دوسی په کوم شکل همکاری او شکل ده نن نو اجازه مې مخې ته کی خود لای شي او بیا باندې افسوس اورمان کې شرمان دار زما د دې عمل ما بین کې ډیر لری نیټه وي یعنی ارمان دار چې ما دا ناکار عمل نه وې کړی دا کافر دوسی د کافر د همکاری معنی وې کړی الله چې قیامت کې بیا د افسوزونه کوي نو دنیا کې ولې د هغې سره دوستي کوي یو متجد پات یا بنی هر یو نه پس معامله هغه چې دا عمل کړی من خیر د نیکۍ نه محضوره حاضر یعنی هر چا مخې ته به د هغې عمل حاضر کړی شي لکه سورت کهف یو کم پنځوس کې هم دا خبره کوي چې هر چا ته به د هغې عمل حاضر کړی شي ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا التوي بي بنج اغا چه ديو كم عمل كري حاضر نو التوي طول عمل بمخت حاضر شي دلتم بوي چه محضر عمخت بس شي حاضر شي بي سورة بني اسرائيل جار لسم كي دا مزمون ذكر كي دیار نسم نمبر آیت در صورت بنی اسرائیل و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اللہ منگ برو باسود در پار پورد قیامت عمل نابا عمل نابا و تلنا تلا مخیط رکی چی داد عملون دیری خپل او گورا خپل مطالعکا بی صورت یونس کی وی ترشن نمبر آیت در صورت یونس هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت په دغه ځای کې معلوم به کی نفس ښه عمل چې د کړی مخکې کوم عمل کړی نو الله وایي کوم عمل چې دنیا کې کړي او دا ټول به ته معلوم شي نو دا مضمون ځای په ځای بیانېږي دې سورت العمران کې سورت کهف او بنی اسرائیل او یونس ټول کې دغه یوه خبره ده چې کوم عمل دې کړی نو به ته ټول مخې ته حاضر شي وما عملت عشر عمل کرده من سوين ده بدينا تودو ده خويدو ان بينها ارمان چه ما بين ده نفس كي و بينهو پا ما بين ده بل عمل كي امدا بعيدا نرتوه لري و يحاذركم الله نفسه مخيم ده جمله ذكر لاتشتم آيات كي فلي درشم كي بي ده جمله ذكر كي دار تاكيد ده پارا چه اللاوي گوري زمان ويره گي اكو پار سه دوستي مكوي مخکې مو چې الله د خپل ځان نه یری وسم وی چل نام د خپل ځان نه ایری د کافر سے دوستی مکوا والله رؤوف بالعباد الله نرمی کون کے بندگانو بانی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی په دیات کې ترغیب ورکه اتباع د نبی علیه الصلاة والسلام ته چې ګوري د پیغمبر تابعداری وکي او دا غي دوه فائدې بیانوي یو دا چې الله به سمینه وکړي دویم ګناهونه به معاف شي د پیغمبر د طریقو او د هغې د سنتو چې څوک خیر ساتي نو دا انسان د الله محبوب جوړیږي او دې بنده ته ګناهونه معاف کیږي او علماء وایي چې د دین مقصد رد دفاع په د نجران باندې هغې دا دعوه کړې وه چې موږ عیسی علیه السلام باره کې کمې خبرې کوو نو دا ځکه چې موږ د الله سره محبت دی د الله د محبت دا تقاضا ده چې موږ عیسی علیه السلام په الوهیت ونیسو نو د هغې جواب کوي چې نه د الله محبت د پیغمبر په تابعداري باندې حاصلیږي او دې کې رد دی په فرق ژوند نه وباني ټول هغه خلک چې د پیغمبر اتباع نه کوي لکه منکرین حدیث د پیغمبر د حدیث نه انکار کوي یا دا ننګي ګمراه صوفیان دي نو ګمراه صوفیان هغه وایي الله ته رسیدل دا په طریقه سره حاصلیږي په شریعت سره نه حاصلیږي نو په هغې باندې مراد دی چې الله ته رسیدل دا د پیغمبر په تابعدارۍ سره حاصلیږي یا ناکارا بدعتیان ملیان شو هغه د ځان بدعت جوړی او په هغې الله ته ځان نږدې کوي نو الله ته ځان نږدې کول او د الله سره محبت پیدا کیدل او ګناهونه معاف کیدل د ټول تعلق د پیغمبر د اتباع سره چې پیغمبر تابعداري وشي نو الله ته بنده نږدې کیږي او ګناهونه معاف کیږي او دلته چې د مفسرینو ښایسته عبارتونه ذکر کړي لکه مثلا مدارک وی فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه یو سره د الله د مینې دعوه کوي چې ما د الله سره مینه ده او د پیغمبر د سنتو خیال نه ساتي نو دا سره دروغجن دی او د الله کتاب درته تکذیب کوي نو بهرحال یو شریک اتباع د سنتو نه وه نو هغه دا دعوه نه شي کولی چې ما د الله سره محبت دی که دا دعوه کوي د دعوه کې سره دروغجن دی دارنگی ابن کثیر رحمه اللہ وی چه هذه الآیت الكریمة حاکمة على كل من ادعى محبة الله وليس على طریقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر یو سره د الله د محبت دعوی کوي د پیغمبر په طریقه نه روان نو دا سره په حقیقت کې د خپل دعوه کې سره دروغجن دی بلته دا معلومه شو چې یو سره یقیني د الله محبت پکې نو دې به د الله د رسول اطاعت به هم پکېږي د الله د رسول تابعداري به هم کوي هغه شعر کې راځي تاسو ویل الله وانت تزر حبه هذا الامر في القياس بديع و د الله نه فرماني کې او دا دعوه کوي چې ما د الله سره مینه ده نو دا خو یې ډېره ناشنا خبر د عقل په اعتبار چې د الله خلاف هم کوي او د الله د محبت دعوه هم کوي لو کان حبك صادقا لا تعطه ان المحب لمن يحب مطيع كسر محبت الله سيقيني و دلنا تابیداری به کړی و دلنا د پیغمبر تابیداری به کړی و د کڅوک چې د چا سره محبت کوي دا تابیداری ام کوي نو کله یو چا د الله د رسول سره مینه نو د مینې دلیل به سي تابیداری وي چې د الله د رسول تابیداری هم کوي سعدی صاحب خلاف پیغمبر کثیر غزید که هرگز به منزل نخواهی رسید و د پیغمبر خلاف چلی و لاره غوره کی نو دا ایس کلا و منزلی مقصود تا نشی رسیده ره مفین دار سعدی که راه سوپا توان رفت جوز در پای مصطفا و سعدی دا گمان مکوا چه دا پیغمبر دلار نماسه و بلا طریقه با اللہ تا ورسی او ترسم نرسی بکا با ای عربی کین راه که تو میروی با ترکستان است و دا کوم لار چې ته روانې په دې لاره باندې کعبې ته نه شي رسېدلی ځکه دا لار کعبې ته نه ده تللې دا ترکستان ته تللې نو څه معنی اوس یو سړی دی هغه چې دی کعبې ته تلل غواړي او سفر یې ترکستان طرف ته شروع کړی نو څنګه چې دا سړی کعبې ته نه شي رسېدلی نو دارنګې کوم سړی چې د الله او د رسول تابعداري نه کوي هغه الله رسول ته نشي رسیدلی. د الله د رسول د رسیدلو لار سره د الله د رسول تابعداري، د هغې حکمونه، د هغې سنت طریقې منلي، د الله د حکمونو مطابق، د پیغمبر د طریقو مطابق چې ژوند تېری په هغې عمل کوي، نو هله به الله رسول ته ورسېږي. ځکه هر چي ته ور شي ته د رسېدو خپله لارې، که سړی په بدن لا روان شي نو هغې ته نشي رسېدلی. لکه یو سړی مثلا جلال آباد ته تل غواړي او دی پورته نورستان ته روان شي، نو دی جلال آباد ته نشي رسېدلی. جلال آباد ته د رسېدلو خپله معلومه لا ده، په هغې به رسېږي. نو الله و رسول ته رسېدل دا کېږي په تابعداري د الله و د رسول باندې، چې د الله و د رسول تابعداري وکړی شي. نو قل ان کنتم کوي تاسو مینه کوئ الله سره، زما تابعداري وکړئ، یحببکم الله، مینه به وکړي ستاسو الله پاک، و یغفر لکم، ما به کړي تاسو ذنوبکم ګناهونه ستاسو، ولو غفور الله بخونکی دی، رحیم رحم کوونکی دی. قل اطیعوا الله والرسول، وایي تابعداري وکړئ د الله د پیغمبر د الله. فإن تولوا که وګرځېدل دی، یقین الله مینه کوي د کافرانو سره. فإن الله يحب الكافرين، دې ته مې اشاره ده چې د پیغمبر د طریقو خلاف کوي نو کوپر ته به رسېږي. کله کله سړی کوپر ته ورسېږي، لکه نبي علیه السلام وایي زما ټول امتیان به جنت ته داخلېږي، خو څوک انکار کوي هغه جنت ته نشي داخلېدلی. انکار سره چې د پیغمبر خبره نه مني، پیغمبر تابعداري نه کوي. دلته متصوب ویل فإن الله لا يحب الكافرين، لا يحب الكافرين کې دې ته اشاره ده چې د پیغمبر تابعداري سره نه کوي، نو دا کله د کفر زیرې وګرځي. ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، د دین وروسته اوس تفصیلي جواب کوي دا شبهې د نسواراو، او تفصیلي جواب کوي په بیان د شجره نسب د عیسی علیه السلام سره، چې د عیسی علیه السلام ټول مشران الله ته محتاج دي. ځکه دغه د نسواراو شبهه وه چې عیسی علیه السلام اله او معبود دی. نو دوه جوابونه مخکې وشو چې دا لفظ د متشابهاتو نه دی، یا د ادخال د باغیانو دی، یعنی کوم چې غلط اقوال یا عبارتونه راشي. نو کله داسې چې متشابه الفاظ او کله هغه ادخال د باغیان وي. دلته دریم نمبر کې تفصیلی جواب کوي، او په دې تفصیلی جواب کې د عیسی علیه السلام مشران بیانوي چې ګوره د عیسی علیه السلام مشران چې دی غن ته محتاج دي، د هغه نیا ده، د هغه مور ده، د هغه ماما دی، دی الله ته محتاج دي. نو عیسی علیه السلام ځکه اله معبود نه دی بلکې بنده دی، او بل دی کې رد کوي په نسواراو باندې چې ګورئ عیسی علیه السلام دا خو د اولاد د بشر نه دی، هغه بشریت چې د آدم علیه السلام نه شروع شوی دی، آل عمران ته رارسېدلی. او د عیسی علیه السلام مور چې د مریم بیبي دا د عمران نه پیدا ده، او بیا عیسی علیه السلام د خپلې مور مریم بیبي نه پیدا دی. نو عیسی علیه السلام د مریم بیبي نه پیدا دی، مریم بیبي د امرأة عمران نه پیدا ده. نو عیسی علیه السلام به څنګه اله او معبود وګرځي؟ او دې کې دې ته اشاره ده چې ګوري دا نیکان او غوره خلک، ان الله اصطفى، اصطفى کې دې ته چې ګوره دا غټ خلک دی، بې عزتي به هم نه کوي. انبیاء علیهم السلام دي، د هغې لوی مقام دی، لویه درجه ده، بې عزتي به نه کوي. لکه د عیسی علیه السلام داسې بې عزتي نشته چې کومه یهودو کوله، خو داسې غلوم د هغې باره کې نفکار چې کومه نسواراو کوله، چې د خدایتوب درجې ته رسولی و، ځکه دا غوره مخلوق دی. نو ان الله یقین الله په غوره کړی آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، آل د عمران، آل د ابراهیم علیه السلام، آل د عمران على العالمین، په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې، ذریتن بعضا من بعض، الله په داسې حال کې چې اولاد دی دا بعضې د بعضې نورونه، دا د یو بل اولاد دي. لکه عیسی علیه السلام د مریم بیبي زوی دی، او مریم بیبي د امرأة عمران لور ده. والله سمیع، الله اوریدونکی دی، او مختلف اقوالو د يهود او نصارو نه بار د عيسى عليه السلام کې الله عرش اوري. نو يهود او نصارو چې د عيسى عليه السلام باره کې خبرې کوي هغه الله اوري او عليم د خلکو په عقیدو او نظریو باندې خبر دی. نو يهود او نصارو چې د عيسى عليه السلام باره کې کومې خبرې کوي دغې نه الله خبر دی. اذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني. وز دا واقع بیانی او په دې واقع کې عجز د مریم بیبي او دارنګه د هغې د مور بیانی. نو ګوره یو د عیسی علیه السلام د مور مریم بیبي عجز بیانی او دویم د عیسی علیه السلام دنیا عجز بیانی چې دا خو ځان نه عجز دی محتاج دی. په څو طریقو دی عجز بیانیږي. یو دا چې امرأة عمران د دنیا د عمران بیبی وه او بل ما فی بطنی د عیسی علیه السلام مور چې ده د مور په خیټه کې وخت تیر کړی و او بل د مور نه پیدا شوې ده فلما وضعتها مریم بیبی د مور نه پیدا شوې ده سلام روم مور ولا د شیطان نه په الله څخه فنایي غواړي. إني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في نظام زكريا عليه السلام لدي فرورش كي وكفرها زكريا أو بل ذبي مسلم يو بارك وش إن الله يرزق من يشاء. نقول دا طول دا مريم بيبي عجز دي شي مريم بيبي عجز محتاجة دا موري أما لا تمحتاجة وا زكا مريم بيبي دا مور فقيرا كي وقت يركلي. مریم بی بی د مور نه پیدا شوې ده او دارنګه د مریم بی بی د فارې مور په الله سپنای غواړي. نو دا ټول د دې دلیل ده چې هغه عاجزه او محتاجه وه هغه معبوده نه وه. اذ قالت امرأة عمران اکله شوري بید عمران رب اجمع رب انی نظرت لک یقینا ما نظر کړی ستا دپاره اینی نظر تو لکه پا نسواراو بانی رد دی دکه نسواراو عیسی علیه السلام پا نوم با نزون ورکول. نو در عیسی علیه السلام نیا پا خفلا در اللہ پا نوم بانی نزون مدی اینی نظر تو لکه یقین ما نظر کری اما نختمی کری ستا پا نوم ما دا اسمی بعد نی جمع پا گرده کری محررن آزاد بای ستا بندگی تا محررن سمن آزاد بای یعنی دنیا کاروبار به پی نکو د بیت المقدس خدمت به پی کو. بیت المقدس په وخت یو دینی درسگاه و په دې کې مدرسین و انبیا نیکان خلق په کې و. نو څه معنی دا به هلک پیدا شي او دا به د بیت المقدس او د هغې د مدرسینو خدمت به کوي. فتقبل منی قبولی کې زمانه دا یو نظر و په زمانه کې دا نظر جایز و چې یو سړی خپل اولاد د هغې نظر وکړي او د یو دیني کار لپاره یې وقف کړي. نو دا نظر د هغې په دین کې جایز و. او په تقبل مني عبادت هم کوي خو د الله څخه د قبولیت سوال هم کوي چې الله دا عمل دا نظر او منښته زموږ نه قبوله کړي. انک انت السمیع العلیم الله صرف تا اورېدونکی او پوهې. دغه د نیا قول ذکر شو. فلما وضعت ارکلا چې وزېږول دي مریم بیبي لره نو قالت وویل امرأة عمران چې رب ای زما ربه انی وضعت انثی ما وزېږوله دې لره جنۍ. دا جمله خبري هلته د افسوس دپاره ده. یعنی دې خفګان په دې ښکاره شو چې دا خو جنۍ پیدا شوه. زما خو فکر دا و چې هلک به پیدا شي او دا به د بیت المقدس خدمت کوي او دا جنۍ پیدا شوه. جنۍ خو خدمت نشي کولی. والله اعلم بما وضعت دا جمله معترضه ده. اولیسه ذکرک الانثی دویمه جمله معترضه ده. والله اعلم بما وضعت د دې جملې معترضې مقصد چه دی؟ هغه تعظیم د مریم بیبي دی چې الله ښه پوهېږو په هغه څه چې دې زېږولي و. یعنی مقصد دا دی دا خو جنۍ وه خو د ډېر لوی مرتبې والا وه. او وليس ذكروا كالانثى دوهم جمله معترضه ده پدې کې به د مریم بیبي تعظیم بیانې چې نه دې نارینه چې کوم دې غوښتلو کالونسه په شان د هغه جنۍ چې دې نارینه پیدا شو یعنی مقصد داره چې نارینه مریم بیبي ته نارینه الکه مریم بیبي ته رسیده نه دې دوه جملو کې دواړه جملې معترضې دي او دې دواړو کې عظمت شان د مریم بیبي بیانې او دا وإني سميت مريم مدعات ودي فمخيني وزات ونسا باري اغيوه چلنا دا خو جنهي وزيگه دلا او بل وإني سميت وها مريم مانون كي خود دل مريم مريم دا عبراني لفظ دي مريم مانا سعبه دا يعني دا بل اللہ تعالى بندگي كي ندمور مقصد ام داري لنوم كم ديتا شدا عبدا و معبودا نوا مولو لذكر دا نوم كي خود او دې کې ته مشه چې کوم ورس ماشوم پیدا شي په ورس لري نوم یې خودلې شي نو که مریم بي وسن کې پیدا شو نو په اول ورس یې ته نوم کې خودلې شو دا انت معلومه شو چې مور اولاد د نوم یې خودلې شي و ان يعذ يقينا زفنا ورم د دې پتا باندې و ذريه ته د دې اولاد شیطان رټ دي شو وینه ان من الله دیو د دې اولاد د شیطانانو نه پناه ورکه او دې کې زمنن دوام د چلاډي رومر ولورکا دون عمر ولورکا چولادي ام پیدا شي فتقبلها ربها بقبول حسن د دین روستو د مریم بي فضایل بیانې یو فضیلت او تداو چلاډ خپل دین د پاره قبول کړه دویم فضیلت تداو چې ان بتها نباتا حسنا په خیسته طریقه به دا غټېدله په یو ورځ یې ویل یو کال عمره عمل کاو زه زر به غټېدله او بل دا چې وکفل ها زکریا زکریا علیه السلام د دې کفاله او خدمت کاو څلورم دا بې موسم مېوې بې خواته راتلې وجدان دا رزقن بې موسم مېوې بې خواته راتلې ظاهري اسباب به نه وو دا یې بل فضیلت او کرامت وو څلورم دا چې دا ډېره پویه وه ذکر دی کرامت نسبت الله ته کوي چې هو من عند الله ځان ته خپل کمال ته نسبت نه کوي دا دی عاجزي او خاکساري ده او دا دی پویه هم ده او د دې نه کرامت د اولیا کرام هم ثابتېږي چې بعضې اولیا کرامو نیکانو خلکو الله کرامتونه ورکوي لکه مریم بی بی الله دا یو کرامت ورکړی وو چې هر وخت به دې خوا ته بې موسمه مېوې پرتې وي ظاهري اسباب به نه وو د دې خوا ته مېوې راتلې نو دې ته کرامت ویلې کېږي او د اولیا کرامو کرامتونه حق دي دې ته امور خالقه هم وایي امور خالقه علما شپه قسمه ده تقسیم وایي شاه محمد اسحاق رحمه الله وایي چې امور خارق امور خارق عدد ششان ده امور خارقه لاره شپږ دي یو تسوی ارهاس وی ارهاس هغه ناشنا کار ته وی چې د یو نبی نه د نبوت نه مخکې صادر شي او بله معجزه چې د نبی نه د نبوت نه وروسته صادر شي بل کرامت کرامت هغه ناشنا کار ته وی چې د یو ولی په لاس صادر شي او څلورم نمبر به سره معونت دی معونت دی ته وایي چې د عوام مسلمانانو یو ناشنا کار صادر شي هغې ته بیا معونت وایي او بل استدراج دی چې یو فاسق فاجر دی یا بدعتي دی د هغې په لاس یو ناشنا کار ښکاره شي نو هغه ته بیا استدراج وایي او بل څه اهانت دی خوزدان هم ورته وایي لکه یو سړی دعوه د نبوت وکړي او د هغه په لاس یو ناشنا کار ښکاره شي خو ناشنا کار داسې چې هغه د هغه د مقصد زه دي لکه یو سړی هغه دعا وکړي چې یو سړی ړوند دی یوه سترګې ړندره دعا ورته وکړي چې الله دا سترګې روغه کړه نو هغه دویمه سترګې هم ورسه ړنده شي یا یو ځای کې اوبه تلاش کوي لږې غونې اوبه وي دې نورې اوبه ډېرې تلاش کوي هغه لږې اوبه ملا ورکړي یو ختمېږي نو دې ته به اهانت او خوزدان وایي دا ټول امور خارقه دي خو نومونه بېلابېل دي یو نوم څه شو د انبیاو نه چې د نبوت نه وروسته صادر شي هغه ته معجزه وایي د نبوت نه چې مخکې صادر شي هغه ته څه وایي ارهاس ہوتا وئی دولی نے چخکار شی کرامت ہوتا وئی دعام و مینان نے صادر شنبے ہوتا سوئی معاونت ہوتا وئی یا عانت او کچھر تا دیو پاسخ پاجر پلازا سے نشنا کار خکار شیغت سوئی استدراج ہوتا وئی او بل احانت او خوزدان دی احانت او خوزدان دیتا وئی چو سرے دروغ جن دی مثلا پا دروغ دعو دا نبوت وکلاس دا پلاس یو نشنا کار خکار شی خدا دا مقصد پا خلافی او دا دا مقصد زیری دا تا بے احانت او خوزدان دا تا وئی نو برحال دا دینا دولی کرام و کرامتون هم ثابتی گی دیات نه پا تقبل ها قبول اکوالینا رب دلی پا قبل اولو خیسته و بانی و انبت ها اللہ لوی اکلا دیلرا نباتا حسن پلوی که دلو خیسته و بانی دیویو رسی و دوم را عمل کاو سنه چی نور ما شمان پا کال که کئی و کپل ها ویسوان زکری علیه السلام تا کفلا فعل ماضی های مفعول اول زکریا مفعول ثانی دی نو وکفلها زکریا بعد قیلتون که وکفلها زکریا رازی به معناسا کفاله کنه دی زکریا علیه السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب کلما چولنه ردی خواتا زکریا علیه السلام بعد خانه تا المحراب عبادت خانه لکه مخ کې امامان د فاربسان یو کمره و نه ته وسو محراب به وته و یو زمون د جمعتونو د محرابونه دي دته محراب به لیکي خدا محراب ته نه دی مراد دلته ال محراب نو مراد هغه وړه کمره و د عبادت د دې مراد د عام محرابونه د جمعتون نه دی مراد د کدارو سه ایجاد شوی دي د خلفای راشدینو په زمانه کې د ولید بن عبدالملک په خلافت کې چې کله ولید بن عبدالملک خلیفه و دا په وخت کې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دا د مدینې طیبې والی و نو هغه دا محراب جوړ کړی و ځکه په دې باندې قبله هم معلومېږي د سم مینځ هم پرې معلومېږي پیدا لري خو دې کومه ګناه نشته ځکه دې ته بدعت چې الوسائل ویلی کېږي دا بدعت للدین مته وایي او بدعت للوسائل مته وایي چې کله سره د دې ذات مقصود عبادت ونه ګڼي نو بیا کې ګناه نشته دی نو بهر المحراب نو مراد سره عبادت خانه وجدو به من دنده دې خوا ته رزقن ناشنا رزق ناشنا رزق سو به موسم یو خوا ته پرتې وي قال ول یا مریم یا مریم انا لکی د کوم طرف نه دې ستنه پاره ها زړه مې وي ان لکی دلیل دی په دې باندې زکریا علیہ السلام غیب دان نه دی ځکه د مریم بیبی نه تپوس کوي د میوو باره کې قالت ویل دی هو من عند الله دا طرف د الله نه دی دې کې د هغې پوهې ته اشاره ده چې خپل کمال ته نسبت نه کوي چېکن دا خو زما کرامت دی او زما کمال دی ځکه دا بې موسم بیبی راځي بلکې الله ته نسبت کوي هو دا رزق طرف د الله نه دی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هذا مدين بي قول ذكر كاي شيخ ان الله يقول كاي چا چلا واني بغير حساب نه هنالك دعا زكريا ربه دا وسمس كي واقع زكريا عليه السلام بياني لما مريم بي واقع دي پوري باندې درا روس بیم د مریم بی واقع ذکر کوي وای قالت الملائکه فی مریمونه روس بیم واقع بیانی خدای مې چې واقع د زکریا علیه السلام بیانای او په دې کې عجز زکریا علیه السلام بیانی چې زکریا علیه السلام د بچی شوان د الله تعالی نه کوي او په دې کې دې ردم دی په نصاره او باندې دارنگی رد دی پا یهودو بانی یهود با ده قبر لطا ده زامنو ده پاره چه زکریا اسلام بوداله بی بی شن داره او پا دسی حالت که ده بچه پیدا که نو معلومی ده چه ده متصریف پی لموری نو اللہ ده واقع دی ده پار نقل که چه عیسی علیه السلام ده جوی سوال و دعا ده اللہ نکه نو دی الله ته محتاج لري. هنالك په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې زکریا علیہ السلام سوچ وکړو چې الله بې موسمه میوې ورکولی شي، نو دارنګه بې موسمه اولاد هم الله ورکولی شي. ځکه زکریا علیہ السلام بوډا دی، بی بی شنډه ده، خو دا سوچ یې وکړو چې الله مریم بی بی ته بې موسمه میوې ورکولی شي، نو مونږ ته بې موسمه اولاد هم راکولی شي. نو د الله نه چې دی سوال وکړو. بعضې جاهلان وایي چې د دینه دا معلومیږي چې د نیکانو او اولیاء کرام په دربارونو کې دعاګانې ښې قبلېږي، ځکه زکریا علیه السلام د مریم بی بی په دربار کې چې سوال کوي. هنالکه په دغه ځای کې چې کوم د مریم بی بی دربار دی، ګورئ دا خبره خو غلطه ده، ځکه چې دا دربار او دا ځای د زکریا علیه السلام وو او مریم بی بی دسه اوسېدله، دې کفاله کوله، دا نه چې د مریم بی بی دربار وو. او دویم دا چې د زکریا علیه السلام درجه د مریم بی بی ته ډېره اوچته ده، ځکه زکریا علیه السلام د الله پیغمبر دی او مریم بی بی دا د اولیاء کرامو ده، د نیکانو دیندارو نه ده، خو پیغمبره نه وه. نو د انبیاو مقام د اولیاء کرامو نه ډېر اوچت دی. دا نه چې انبیا ورځي او د اولیاء کرام په دربارونو کې سوال کوي. خو بهرحال بعضې اهل زیغ نو غلطې خبرې کوي. سنت په اول کې علما دو قسمه ته کړي، راسخون او اهل زیغ. نو کله اهل زیغ داسې غلط استدلال هم کوي، نو هنالک همدغه ځای کې سوال وکړو. زکریا علیه السلام د خپل رب نه وویل، ای ربه زما حبلي وبخښه ما ته من لدونکه د خپل طرف نه ذریتن طیبتن اولاد پاک، انک سمیع الدعا، یقینا تا اوریدونکی د آوازونو یې. دغه د زکریا علیه السلام قول ذکر شو. مخکې د مریم بی بی قول ذکر شو، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. د هغې نه مخکې د هغې د نیا مور قول ذکر شو چې انک انت السمیع العلیم. دا انک سمیع الدعا دا د زکریا علیه السلام قول دی. لږ سر دمه وکړئ او دست تازه کړئ.